NOS-journaal en ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de N280 Duitse grens Weert, dan kom je tussen de aansluiting met de A73 en Beeksem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N280 Duitse grens Weert, dan kom je tussen de aansluiting met de A73 en Beeksem een spookrijder tegen. En dan de rest van het nieuws. Het leger van Israël heeft per ongeluk een Egyptische grenspost geraakt ten zuiden van Rafah. Dat meldt het Israëlische leger op X. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident. Egypte meldt dat er 9 grenswachten lichtgewond zijn geraakt. In Parijs is voor het eerst een pro-Palestijnse demonstratie gehouden sinds de aanvallen van Hamas op 7 oktober. In de Franse hoofdstad gold een verbod op die demonstraties, maar een Franse rechtbank zegt dat er per aangevraagde demonstratie gekeken moet worden of dat mag. Volgens de politie kwamen zo'n 15.000 mensen naar de Place de la République uit solidariteit met de Palestijnen. Winkelketen Big Bazaar maakt definitief geen doorstart. Volgens de curatoren was er 1 partij die de keten wilde overnemen, maar die bood te weinig voor de resterende voorraden. De koopjesketen kwam deze zomer in de problemen door onbetaalde rekeningen. De schulden liepen op tot 30 miljoen euro. Big Bazaar werd eind vorige maand failliet verklaard en had zo'n 120 winkels. In Iran is een meisje van 16 dat sinds begin deze maand in coma lag hersendood verklaard. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Ze belandde in een coma toen ze hardhandig zou zijn aangepakt door de zedenpolitie in de metro van Teheran. De Iraanse zedenpolitie ontkent betrokken te zijn geweest en zegt dat het meisje van 16 flauw viel door een te lage bloeddruk. En de voortvluchtige Bradley Dorder maakt veel gebruik van het openbaar vervoer, met name de trein. Dat zegt de politie, die reizigers waarschuwt om goed op te letten. De man van 24 wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Dit weekend werden zijn naam en foto gepubliceerd. Gisteren viel de politie een woning in Doetinchem binnen, maar de man werd niet gevonden. Wie Bradley Dorder ziet, moet direct 112 bellen, zegt de politie. En dan nog het weer. In het zuiden nog kans op een bui. Temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Het blijft droog met kans op mist. Morgen is nog wat zon. In de middag overwegend bewolkt en dan wordt het 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt, door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Ja, het is zondagavond, even naar achter. Het weekend is voorbij, het is zondagavond. Het is lekker fris, al een beetje herfstig eigenlijk. Dijkstra en Everett ter plekke. Zonder Frank Evenblij, want die zit nog steeds in het buitenland voor een zeer, zeer, zeer goed betaalde schnabbel. Merel Wielaert, ik ben blij dat jij er bent. Hoe is het met je? Dankjewel. Het gaat goed. Het was een mooie herfstdag, zoals je al zei. Mooie herfstdag. En dan ook nog op een hele mooie plek, Erik. Zo is het ook. Ja, want we zijn in Amsterdam. En om precies te zijn, in Amsterdam Nieuw-West. Ja, en dat laatste is heel belangrijk. Dat merkte ik al in de zaal. Dat moeten we er blij bij blijven zeggen. Ja. Heb je nou wat met deze plek? Ja, ik heb zeker wat met deze plek. Want ik heb hier vlakbij heb ik gewoond een aantal jaren. Ik woon al 20 jaar in Amsterdam. Maar hier vlakbij woonde ik een tijd lang. En we zitten nu op een speciale plek. We zitten namelijk in het voormalige Slotervaartziekenhuis. Ga je me nou vertellen? Ik ben hier ooit één keer ben ik hier behandeld. Ik heb hier ooit een keer... we zijn op radio. Nou, ik vertel het toch. Ik ben hier ooit behandeld met een tetanusprik. Kom je kat tegen? Nee, ik was toen in een... handgemeen verzeild geraakt. En toen had iemand met zijn nagel in mijn gezicht. Ja, zulke dingen gebeuren ook. Natuurlijk maken we allemaal. Heb jij iets met deze plek? Ik heb zeker iets met deze plek. Mijn oma heeft heel lang een huis gehad op de Noorderakerweg, Osdorp. En dat is wel een plek die, waar ik niet heel vaak kwam. Maar daardoor, als ik er kwam, de buurt wel echt zag veranderen. Ja, ja dat was elke keer steeds meer gebouwen, hogere flats. Maar ook steeds meer te doen. Steeds meer te doen. Zo is het ook. Weet je, het is goed dat we er zijn. Zeker. We gaan beginnen. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Café Casa Sofia. Een prachtige locatie in het voormalig Slotervaartziekenhuis. Want we zijn neergestreken in Amsterdam Nieuw-West. 3 op de 10 kleine kinderen in dit stadsdeel is op 2-jarige leeftijd niet gevaccineerd. Wat is er aan de hand? En verder komt Marco Gerris langs. Hij haalt urban cultuur naar het theater en gooit het in de mix met ballet en opera. En ook is hier live muziek van Punt Judith. Eerst even een kleine amuse. Toch raak ik alles kwijt. Leuk. En dat is nog maar een kleine amuse, hè? Dankjewel. Judith Rijzenbreijen bent, oftewel Punt Judith. Straks in de uitzending nog heel veel meer. Het Rijksvaccinatieprogramma dat kinderen beschermt tegen besmettelijke ziektes zoals de bof, mazelen of rode hond loopt het hele jaar door. Maar deze maand kregen 50.000 Amsterdamse kinderen een extra uitnodiging om zich gratis te laten prikken. Het is alleen nog maar de vraag hoeveel er daadwerkelijk komen opdagen. Steeds minder kinderen in Amsterdam krijgen een vaccinatie tegen infectieziekten. Nou, volgens de laatste cijfers ligt in de hoofdstad de gemiddelde vaccinatiegraad voor kinderen tot 2 jaar op 83,3%. Dat is ver onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ja, voor het 3e jaar op rij daalt de vaccinatiegraad hier. En vooral in het stadsdeel Nieuw-West, waar we vandaag dus zijn, is de prikbereidheid laag. Slechts 71% van de kinderen tot 2 jaar is hier ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Hoe groot zijn die risico's en wat is de oplossing voor dit vaccinatiedieptepunt? We vragen het Shanna Besteman, kinderarts in ziekenhuis ORVG, en Gerald Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Welkom beiden. Ja, goed dat jullie er zijn. Shanna, waarom is die vaccinatiegraad nou specifiek hier in Nieuw-West zo ontzettend laag? Ja, super goede vraag natuurlijk. Heel exact nu weten we het nog niet. De onderzoeken die er zijn eigenlijk nog van voor corona. En een aantal dingen die daaruit naar voren komen zijn veel ook praktische bezwaren. Dus weten mensen te vinden, hebben ze de brief gehad, de brief gelezen? Mm. Kunnen ze de brief lezen? Hebben ze de financiële middelen om naar een locatie te komen? Mm. Dat is een groep. Dat zijn ook dingen die je redelijk makkelijk weer kan oplossen, denk ik. Ander probleem is natuurlijk mensen die bepaalde ideeën hebben over vaccinaties, associaties met gedragsstoornissen of zorgen om producten die in de vaccins zitten waar je potentieel ziek van zou kunnen worden. Dat is denk ik ook een belangrijke toch nog steeds. En tot slot, het vertrouwen is denk ik gedaald. Ja. Dat is verder gedaald tijdens de coronaperiode, gedachte. Nou ja, als ik denk aan die skepsis, dat wantrouwen, dan denk ik heel erg aan de Bible Belt, hè, als het gaat om niet vaccineren. Hoe kan het dan hier zo specifiek? Is dat dus die groep, die Amsterdamse yoga-minded types, wellness rechts? Wat is het hier? Ik denk dat je ten eerste heel erg moet uitkijken met het indelen in groepen. Want elke groep heeft zijn eigen gedachten over vaccineren. Dus als je het hebt over de Bible Belt, is dat veel uit geloofsovertuiging. Dan heb je groepen die meer geloven in het zelfhelend vermogen van het lichaam. En je hebt ook groepen die heel kritisch zelf kijken in de literatuur. Die niet meer zomaar iets willen aannemen van een overheid. En zeggen, nou, ik kan dit zelf ook. Maar wat is het hier dan? Want ik kijk naar die cijfers. 30% is hier dus eigenlijk gewoon niet gevaccineerd. En ik schrok echt van het cijfer. Ja, nou, dat gaat dus vooral om die BMR-vaccinatie. Dus het algemene gemiddelde ligt op ongeveer 78%, wat ook veel te laag is. Ja, wat ik in de spreekkamer hoor, maar nogmaals, dat zijn dus die paar mensen die ik dan spreek, is toch, ik heb mijn eerdere kinderen wel gevaccineerd, maar nu vertrouw ik het niet meer. Of mijn eerdere kind heeft gedragsproblemen gekregen. Ja. En om maar aan te geven dat die groep heel divers is, er is ook een groep mensen die al een kind heeft wat bijvoorbeeld gehandicapt is of het syndroom van Down heeft, die je eigenlijk graag extra wil beschermen, maar die ook vinden dat hun kind al veel te veel in het ziekenhuis is en ze niet nog meer wil belasten. Oh ja. Dus de gedachte die daarachter zit is over het algemeen natuurlijk, ik wil het beste voor mijn kind en niet Maar 71% gevaccineerd, 30% is ongeveer niet. Dat is echt een dieptepunt. Ja. Wat zijn dan eigenlijk de risico's van zo'n lage vaccinatiegraad? Ja, dat je uitbraken krijgt. En dat kennen we inderdaad vanuit de Bijbelbelt, waar echt grote mazelenuitbraken zijn geweest in de afgelopen decennia. Ja. Met ziekenhuisopnames, IC-opnames en overlijden. En datzelfde geldt voor kinkhoest. En er is recent een bofuitbraak geweest in Den Haag, waar ook in sommige staddelen de vaccinatiedekking heel laag is. Mm. Dus die uitbraken die komen er. We gaan even naar Geert Jellesma. Jij spreekt namens de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. En je spreekt je al langer uit. Ja, die lage vaccinatiegraad, dat grijpt je aan. Denk je dat de ouders de ernst van sommige ziektes zijn vergeten? Dat ook een rol speelt? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Hoe merk je dat? Nou, omdat mensen natuurlijk ervan uitgaan. Kijk, dat zelfherstellend vermogen bijvoorbeeld. Hè. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen mensen die niet vaccineren omdat ze een grote afstand voeren tot de overheid. En dat heet niet voor niks het Rijksvaccinatieprogramma. Mm. En de mensen die allemaal theorie aanhangen. En dat is wat Jeanne terecht zegt, dat is een hele diverse groep. Ja. Hè, wij zagen een aantal jaren geleden dat opeens uit het centrum van Amsterdam en Utrecht de signalen kwamen. Terwijl we de decennia ervoor het altijd hadden over mensen de Bijbelbelt die ze er zorgen over maken. Ja, zo ken ik het ook eigenlijk. Weet je wel, de Bijbelbelt, dat was altijd van we vaccineren liever niet. Maar op een gegeven moment kreeg je in Amsterdam ook, nou ja, laten we het een beetje zeggen, zeg maar mensen die ook gek zijn op yoga en zo, die dan geloven in het zelfreinigend vermogen van het lichaam. Ja. Maar dat het nu zo in Nieuw-West hier is, hoe kan dat dan? Nou, ik denk dat hier een grote groep woont die zich sowieso op grote afstand ten opzichte van de overheid voelt. Dus ook ten opzichte van ons gezondheidssysteem, wat ook heel treurig is. Ik denk ook dat de afgelopen jaren, kijk, voor de duidelijkheid, vlak voor COVID steeg sinds een aantal jaren opeens weer de vaccinatiegraad. Okay. COVID heeft echt ontzettend veel dingen omgegooid. We praten natuurlijk ook over een algemene vaccinatiegraad. We praten nu over de specifieke wijk. Hmm. Wat, en daar weet Jeanne meer vanaf natuurlijk, Nick, best risicovol is. Want je kan ook binnen een wijk kan je een uitbraak hebben. Hè. Dat hoeft helemaal niet over de ring heen te gaan, als het ware. Ik maak een vergelijking met de toeslagenaffaire. Dat waren ook vaak veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ja. Hè. Die voelen zich die hebben geen toegang tot een aantal systemen. En misschien ook niet tot het begrip van wat het Rijksvaccinatieprogramma doet. En ik vind bovendien ook dat de Nederlandse overheid echt heel slecht geopereerd heeft waar het gaat om het verdedigen van het ongelofelijke succes van het vaccinatieprogramma. Ja. Er zijn 6.000 tot 12.000 kinderen minder gestorven sinds de invoering. Ja. Dat is zelfs als je op die 6.000 zit, is dat spectaculair. Nou, dat zegt die cijfers, die horen we inderdaad eigenlijk bijna nooit. Nee, en dat is heel verschillend. Dat onderscheidt ons ook van andere Europese landen, waar men daar veel duidelijk over is. Waarin ook vaak regeringsleiders zoals Merkel en Obama in die tijd ook echt gaan staan voor het programma. Ja. Terwijl hier een soort terughoudendheid is. En ik vind dat gevaarlijk, want het risico is natuurlijk dat we pas in actie komen op het moment dat het te laat is. Dat er inderdaad kinderen sterven. Maar het is dus niet alleen onduidelijkheid, het is ook vermenging van verschillende onderwerpen. Want u zegt eigenlijk, de impact van de toeslagenschandaal heeft zelfs doorwerking tot het wel of niet laten vaccineren. Nou, het is in ieder geval duidelijk. Ik zit daar heel diep in die toeslagenaffaire. Het is duidelijk dat natuurlijk niet alleen de mensen die getroffen zijn, maar ook de mensen die het gehoord hebben, die dat vlak bij zich zagen gebeuren, die natuurlijk het idee hebben gehad van die overheid niet te vertrouwen. Voor je het weet neemt hij je in de mangel en dan heb je geen schijn van kans. Ja, maar zegt u dan bijna laten we de Rijksoverheid eruit knippen, dat woord? Nee, dat vind ik nee. Wat je moet doen is natuurlijk ontzettend hard werken aan herstel van het vertrouwen. En er gaat een hoop mis misschien in Nederland, maar op dit gebied doen we het natuurlijk ontzettend goed. Ja. En laten we dat nou vooral duidelijk maken. Ja, maar ik snap het ergens wel. Dat je hebt die toeslagenaffaire was echt gericht op mensen met een andere achternaam. met een niet-westerse achtergrond. Voor het overgrote deel, ja. Ja, voor het overgrote deel. Dat nu die groep ook denkt, ik vertrouw het ook niet als ik zo'n brief krijg van de Rijksoverheid voor een vaccinatie. Nee, maar, ik snap dat eigenlijk wel. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die natuurlijk, behalve toeslagen, waar er zijn heel veel voorzieningen waar mensen geen gebruik van maken. Andere toeslagen waar mensen geen gebruik van maken. Dus met andere woorden, het is over een heel breed terrein. En die rijksvaccinatie die hoort bij de overheid. Mm. En dat is ook terecht. Ik moet er niet aan denken dat we dat zouden vermarkten, bij wijze van spreken. Maar het heeft wel. Het gaat dus mee met het negatieve effect. Ja, met dat vertrouwensbreed. En in combinatie met nogmaals een hele slechte verkoop van iets wat eigenlijk heel goed is. Ja, we gaan even naar de zoon van een mevrouw die in het fragment waar we nu naar gaan luisteren op 4-jarige leeftijd kinkhoest kreeg. En zij, die dame, die vertelde aan onze collega's van Spraakmakers wat die ziekte nou uiteindelijk met hem deed. Onze zoon is er heel erg ziek van geweest. Hij heeft er bijna een jaar last van gehad. Hij had ontzettende hoestbuien, waardoor hij slecht sliep. Als hij gegeten had en dan moest hoesten, dan kwam al het eten eruit. Dus hij is erg afgevallen. En tot op heden, hij is nu 27, heeft hij nog altijd, als hij verkouden is, heel snel last van zijn longen. Dus het heeft echt iets met hem gedaan. Ja, dat kan dus echt flink lang doorwerken. Shanna, jij bent kinderarts. Heb jij zelf als arts de afgelopen jaren, heb jij ook kinderen gezien die eigenlijk zieke kinderen, die eigenlijk niet ziek hadden hoeven worden? Ja, zeker. Ja, dus je ziet nog kinderen met kinkhoest, met hersenvliesontsteking. En die kinderen worden echt doodziek en hebben ook echt grote kans op lange termijn problemen. Tot aan overlijden toe. Dus, en dat zijn echt kinderen waarvan je echt denkt van, als die een prik hadden gehad, waren ze niet ziek geworden. Dan was die kans stukken kleiner geweest in ieder geval. Ja. Zou je zelf zeggen, zo'n fragment als dat we net hoorden, dat zou eventueel zelfs campagnemateriaal kunnen zijn? Dus dat je hoort wat de juiste gevolgen zijn van het laten ervan? Ja, dat kan denk ik wel. Maar ik denk ook dat je moet kijken, hoe ga je die boodschap verspreiden? Zeker gezien dat vertrouwen in die overheid nog niet hersteld is. Ik denk als de overheid dit soort dingen gaat verspreiden, weet ik niet hoe groot die impact dan is. Ja. Maar ik denk als mensen persoonlijke verhalen delen op hun social media, zowel de positieve verhalen van ik vaccineer wel mijn kind, het was geen probleem, was supergoed, tot aan de negatieve gevolgen. Er is ook wel bewijsmateriaal voor dat dat helpt. Ja, want hoe vlieg jij zelf zo'n gesprek aan in de Kamer? Stel, je krijgt twijfelende ouders binnen. Ja, nou, die zie ik dagelijks. En het hangt er een beetje vanaf waar we zijn op dat moment. Op de spoedeisende hulp heb je niet altijd tijd om daar dan een gesprek over te gaan voeren. Maar het beste werkt eigenlijk als je ze terugziet op de polykliniek en al mensen al een beetje kent. Want dat vertrouwen is zo belangrijk. Omdat mensen zich ook aangevallen kunnen voelen als je ze vraagt naar waarom ze eigenlijk niet vaccineren. Dus dat vraagt echt heel veel communicatieskills. Om dat open en niet oordelend dat gesprek aan te gaan, om überhaupt een mogelijkheid te creëren om uitleg te kunnen geven over de potentiële voordelen. Shanna, jij zegt wel iets moois. En jij zegt, iedereen wil het beste voor zijn eigen kind. Dus ook mensen die ervoor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren, die denken dat dat het beste is voor hun kind. Is er eigenlijk wetenschappelijk onderzoek? Zijn er grote studies gedaan naar de effecten van dat soort vaccinaties op kinderen? Ja, zeker talloze. Natuurlijk een heleboel naar de positieve effecten. Dus in hoeverre het effectief is, in hoeveel ziekte je voorkomt en mortaliteit, dus overlijden. Maar ook hele grote studies naar de relatie tussen gedragsproblemen en vaccinatie, die ook laten zien dat er echt geen enkel verband tussen is. Ja, waar komt dan toch dat hardnekkige gerucht vandaan? Want ook iets als autisme wordt er vaak in gelinkt, ja. Hè? Ja, er is één vrij belangrijke publicatie geweest in de Lancet, geloof ik. En die heeft een associatie laten zien tussen autisme en de mazelenvaccinatie. En die is pas een paar decennia terug teruggetrokken. Want die bleek helemaal niet te kloppen. En sindsdien zijn er echt talloze studies geweest die aanwijzen dat dat helemaal niet zo is. En het lastige van die eerste studie was, het moment dat kinderen autistische kenmerken gaan vertonen, is in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar vaak. Ja. En wanneer krijg je die BMR-vaccinatie? Bij 14 maanden. Ja. Dus, die link wordt dan bij ouders toegelegd. Geld, wij horen net geen risico volgens de wetenschap. Hoe komt het dan volgens u dat die boodschap toch niet aankomt bij ouders? Nou ja, omdat 20 jaar geleden waren er een paar media waar we via communiceerden. En nu is een heel groot deel social media. Sensatieverhalen doen het over het algemeen wat beter dan verhalen die gewoon zeggen dat het goed gaat. Mm. Maar ik denk ook dat je een aantal elementen eruit moet trekken. Bijvoorbeeld het feit, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld tegen mensen met een Marokkaanse achtergrond zegt, realiseer je dat in Marokko de vaccinatiegraad 99% is. En dat is niet voor niks. Je kan ook tegen mensen zeggen van, je vaccineert jouw kind voor andere kinderen. En dat doen andere kinderen. andere ouders, voor jou. Bij kinderdagverblijven waar uiteindelijk kinderen geweigerd worden, hebben ouders bijvoorbeeld die kinderen hebben die niet gevaccineerd mogen worden, een oproep gedaan en uitgelegd hoe risicovol het feit was. En dat heeft ontzettend geholpen. Ja. Dus we moeten veel beter denken. Precies. Op het moment dat jij ervoor kiest, stel nou je kiest ervoor om je kinderen niet te laten vaccineren. Maar wat betekent dat dan voor andere kinderen? Nou, in de kinderopvang is het probleem dat kinderen in Nederland jong naar de kinderopvang gaan. Vaak vanaf 6 maanden. De BMR-prik is pas met 14 maanden. Dus daar zit, kijk even naar Shanna, maar ik begrijp altijd dat de eerste maanden krijgen kinderen een soort bescherming mee van de moeder. Maar daarna komt een periode dat je in principe risicovol bent. Toch is het weinig zinvol om naar de kinderopvang te kijken, want er gaat maar een heel klein deel van de jonge kinderen daadwerkelijk naartoe. Dus je bent ook in speeltuinen, op verjaardagen ontmoet je allerlei kleine kinderen. In Nederland gaan kinderen meestal maar 2 à 3 dagen naar de kinderopvang. Maar we zijn nog lang niet uitgeput waar het gaat om het aantal middelen. Ambassadeurs, mensen uit hun eigen gemeenschap die uitleggen waarom het belangrijk is. Ja. Maar ik denk ook onder moeders, onderlinge solidariteit, dat bestaat echt nog wel. Daar kan je best een beroep op doen. Shanna Besma, hoe kijk jij hiernaar? Want zeker die conversation ambassadors, zijn dat nou dingen die echt impact maken? Kunnen we dat al meten? Ja, uit buitenland is gebleken dat wel. Zeker tijdens de coronapandemie is daar veel ervaring mee opgedaan. En nu loopt er een studie vanuit VUMC die inderdaad kijkt of het ook zin heeft om die in te zetten voor het vergroten van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma. Zou je het verplicht moeten gaan stellen, een vaccinatie? Nee, ik denk van niet. Want ik denk dat we tijdens corona hebben gemerkt dat dat niet heel succesvol was. En ik denk dat als we constateren dat vertrouwen het grootste probleem is, dat we dat niet vergroten door een vaccinatie te gaan verplichten. Ja. Heeft u daar een aanvulling op, Gil? Daar ben ik het mee eens. Maar ik zeg ook, ik zat destijds in de commissie die kinderopvang vaccinatie. En die hebben 4 scenario's. En ik kan je vertellen, bij het rode scenario wordt het gewoon verplicht. Zo gaat het gewoon gebeuren. Hè. Ik heb ze vaak gezegd. Maar wat is dan het rode scenario? Het rode scenario is dat je 70%. Ja, nog? Nou ja, maar dat is natuurlijk wel nog heel lokaal. He, en je ziet ook dat die overheid daar toch weer met een stuk. Dit is een Amsterdamse reactie. Mm. En er zijn overigens, ik denk dat als je bepaalde gelijksoortige wijken kijkt in Den Haag, in Rotterdam, dan zou het me zeer verbazen als dat vaccinatiepercentage hoog ligt. Maar we middelen dat natuurlijk over heel Nederland. Dus we moeten veel beter kijken. We moeten veel beter kijken. Maar wat we vooral moeten doen, is dat we op iedere mogelijke manier moeten communiceren en heel helder moeten zijn over de risico's en de voordelen. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Kinderarts Shanna Besteman en Geld Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Ja, en wij zijn ter plekke in Amsterdam Nieuw-West in het supergezellige café Casa Sofia, voormalig Slotervaartziekenhuis. en Judith Rijzenbrij, alias Punt Judith, staat klaar. Judith, wat ga je spelen voor ons? We gaan beginnen met Open Eind. Open eind. Yes. Ja, waar gaat het over, wou ik vragen. Maar, ja, open eind. Dat er... De mainline is, wat er morgen opkomt, zal ook weer ondergaan. Dat vind ik een mooie gedachte. Dat is waar het over gaat. Punt Judith, yes. Met Open Eind. Je danst voor me uit als een film met een open eind. Ik vier het al. Zijn eerste wals, hoe je langzaam uit mijn zicht verdwijnt. Ik wenste dit voor altijd, het liefste nog nooit iets voorbij. Ik vier het als een eerste wals, hoe je langzaam uit mijn zicht verdwijnt. Oeh. Laat de snelweg maar razen, geef de schuld aan. Roepend in de wind, scherven voor je voeten en nog zoveel moeten zoeken. Nee, zeg het niet. Ik wacht al zo lang op jou. Laat me niks weten. Het wordt ooit wel beter. Misschien heb je gelijk, oh hoe je naar me kijkt. De nachten worden langer. Het leven komt zo goed, ik wil je ook niet kwijt. Dus mag ik met je mee, want het is al laat. Wat er morgen opkomt, zal ook weer ondergaan. Als een eerste kus, mag ik wederom een daverend applaus voor Punt Judith met het nummer Open Eind. Prachtig. Ja, dit is nog steeds Dijkstra even ter plekke vanuit stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Wist jij, Merel, dat veel Amsterdammers dus helemaal niet snappen dat niet-Amsterdammers, of provincialen, zoals ze dat hier willen zeggen, heel neerbuigend, die hebben geen idee waar je het over hebt in die stadsdelen. Oost, West, Noord, Zuid. Nieuw-West, Oud-Zuid. Nieuw-West, Oud-Zuid. Ja, ik snap het ook nog steeds niet. Ik woon er pas 5 jaar, ik heb geen idee. Ik fiets altijd maar wat. Ik ben daarom ook heel erg benieuwd hoe onze Brabantse oud-stagiair Paul Keizer het ervan afbrengt. Dus hier is hij met een bak vol feitjes in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Dit deel van onze hoofdstad telt 163.448 inwoners en zou daarmee de 14e grootste stad van ons land zijn. De bouw van Nieuw-West is na de Tweede Wereldoorlog begonnen, maar de plannen waren al gemaakt in 1935 met het Algemene Uitbreidingsplan. Sinds 2010 is het een officieel stadsdeel met de samenvoeging van Geuzeveld, Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Toen de naam Nieuw-West werd aangekondigd, waren de inwoners van het dorp Sloten nogal in de war. Sloten ligt namelijk in dit stadsdeel, maar is wel de oudste plaats binnen de gemeente Amsterdam en is zo'n 200 jaar ouder dan de hoofdstad zelf. 8 jaar lang stond Nieuw-West aan het roer in Nederland. Of nou ja, hij woonde hier dan, Wim Kok. Als het even moeilijk is, dan moet je dus wat harder fietsen om weer vooruit te komen. De oud-premier woonde hier in de westelijke tuinsteden. De allereerste hiphopgroep van Nederland komt hier vandaan. De Osdorp Posse werd in 1989 opgericht. De leden worden gezien als de godfathers van de Nederlandse hiphop scene. De grootste hit van Osdorp Posse is origineel Amsterdams. Ik heb weer een oud fragmentje uit de Hoge Hoed getoverd. Ditmaal gaan we terug naar 1951, toen er flink werd gebouwd aan de westelijke tuinsteden. Op het terrein aan de westelijke stadsrand is deze dagen de eerste paal geheid voor de eerste woningcomplexen van de tuinstad Slotermeer. Minister in het veld verrichtte deze plechtigheid. Je mag in dit stadsdeel het voetbaltalent ook zeker niet over het hoofd zien. Onder andere Nigel de Jong, Quincy Promes, John Metgod en Abdelhak Nouri hebben hier hun eerste balletjes getrapt. We zitten nu al in een gezellig café het nieuws te behandelen, maar ooit werden op deze plek patiënten behandeld. Dit was het Slotervaart ziekenhuis. Toen het failliet ging, kon je voor een habbekrats een mooie MRI-scanner kopen. De stopmot van de veiling is 10.000 euro. Ja, dat koop je? Ja, ik zou het bijna doen. Dit was mijn spreekbeurt over Amsterdam Nieuw-West. Doei! Ja, de Volkskrant gaf hem 5 sterren voor zijn show en die schreven om je gekneusde vingers erbij af te likken. Zelfs de Telegraaf was het eens met de Volkskrant en zijn allergrootste fan is André van Duin. Ja. Ruim 25 jaar geleden verhuisde hij van Brasschaat naar Amsterdam. En door het lot is hij op verschillende manieren met het stadsdeel Nieuw-West verbonden geraakt. Inmiddels is hij samen met zijn kunst niet meer weg te denken uit het straatbeeld hier. Ja, choreograaf, regisseur en artistiek leider van Ish Dance Collective. Marco Gerris, goed dat je er bent. Goeiedag. Ja, eerst even over die naam van jouw danscollectief, Ish. Yes. Waar komt die naam vandaan? In een notendop, het is eigenlijk een van het Amerikaanse woord boyish, jongensachtig, ish. Girlish. Ja, dus een suffix, het achtervoegsel. En iemand zei tegen mij toen hij me zag performen, wow, I cannot really define you, I call you ish. En dat kwartje... Dat je van alles een beetje of zo. Ja, en dat vond ik zo leuk, want ik vond het gewoon heel moeilijk om te kiezen. Ja. Ik wou alles. Je dacht, ik herken mezelf eigenlijk heel erg. Ja, en dat werd echt een definitie. Dat is mijn motto geworden. Maar, ja. maar wat voor kunstvormen combineerde jij dan allemaal? Nou, mijn passies liggen vooral in de straatkunst. Ik ga heel veel om met hiphoppers, met breakdancers, maar ook beatboxers, DJ's, skaters, freerunners. Ja, alles wat een beetje... Wat op straat is geboren, dat tover ik om naar kunst op het podium. Ja, okay. We zeiden het net al even, maar je bent ook door het lot verbonden geraakt aan Nieuw-West. Ik hoor die allemaal disciplines opnoemen. Is dat ook waardoor Nieuw-West zo belangrijk is? Nou, ik vind dat die disciplines, die zijn overal. Ook ver buiten de grenzen van Amsterdam, hoor. Maar gelukkig zijn er wel heel veel jongeren. En je ziet in Nieuw-West poppen er ook weer steeds meer skateparken op en freerunparkjes. Dus dat jaag ik alleen maar toe. Ja. En je zoon is hier geboren. En mijn zoon is hier letterlijk een paar meter verder hier geboren. Ja, Slotervaartziekenhuis. In Slotervaartziekenhuis, toen er nog was. Weet je wat ik eigenlijk zo leuk vind, Marco? Want jij zegt van ja, ik hou van die straatcultuur. Mm-hmm. En jij bent zelf van origine ook een skater, geloof ik, hè? Ik ben skater geweest. Ja, maar heb jij dan ook nog wel de tijden meegemaakt dat mensen van skaters en van straatcultuur dachten, ja, die zitten de hele dag te blowen, alles onder te kliederen en niks te doen? Ja, en daar is niks mis mee. Met het onderklieder of met die mening? Nou, ik bedoel, chillen is minstens even belangrijk. Als je hard kan werken, dan mag je ook hard feesten. Ja, ja. Maar waarom is dan, want jij op een gegeven moment is er wel eigenlijk een omslag gekomen dat die straatcultuur ook in één keer serieus wordt genomen en op het podium komt. Nou ja, voor mezelf, ik kan me dat ook nog heel goed herinneren, dat mijn eerste 10 jaar werd ik best wel vanuit de wereld op me neergekeken. Van, dat is een beetje skaten en leuk hiphoppen, dat is van straat, maar niet meer dan dat. Terwijl ik geloofde heilig in de kunst ervan. Ja. En toen ik dan een Monteverdi maakte met de opera en dat mengde ik dan met breakdance. Opeens zagen mensen van, wow, wacht even, dit is zo knap en krachtig. Dus ook die kunstpauze die eerst een beetje neerbuigen deed, die vonden ze toen in één keer tof? Die sloegen wel om. En nu werk ik met het Nationale Ballet, met het Metropoolorkest, met het Balletorkest, met grote namen, Sinfonietta. Dus, dat is niet niks, maar je zou ook kunnen denken, boeien, het moet gewoon lekker op straat blijven. Waarom zou je per se in die theaters willen staan met die disciplines? Nou, dat komt door mijn andere passie. Ik wou altijd acteur worden. Dat is uiteindelijk danser geworden. Ik vind het gewoon heel spannend om contrasterende disciplines misschien bij elkaar te voegen. Omdat ik altijd zie dat er dan iets vernieuwends uitkomt. Ja, en hoe klinkt dat dan als je zowel skaters samenvoegt met operazangers? Bij wijze van? Dat kan ik eigenlijk zo niet zo meteen zeggen. Want dat moet je in de studio ontdekken en ervaren. Maar ik heb wel een bepaalde methodiek of een concept daarvoor, hoe ik zo'n twee disciplines, waar iedereen van denkt van, kan je dat bij elkaar brengen? Daar heb ik wel formules voor, zou ik maar zeggen. Ja, we hebben een fragmentje waarin we horen hoe jij de beats van skaters of BMX'ers hebt verwerkt in de muziek, klopt dat? De geluiden, maar ook de gedachten van zo'n performance. Oké, laten we even luisteren naar een klein stukje. Het leek onmogelijk. Weet je, alsof de zwaartekracht. And I opened my eyes. Ja, wat horen we hier nou? Dit is een fragment van een van mijn lievelingsvoorstellingen, Elements of Freestyle. En zoals de titel het al zegt, dat gaat allemaal over de freestyle van die disciplines. Van, wat zat er allemaal in? Er zaten BMX'ers in, skaters, halfpipe skaters, dus echt die spektakel deden. Freestyle basketballers, skateboarders. En het was eigenlijk, dat zijn eigenlijk 12 maloten bij elkaar, maar van het hoogste topniveau. En ik heb ze uitgedaagd om hun skills echt soms meer de verdieping in te gaan. Dus niet alleen maar om het trucje, niet alleen de salto's, maar echt om te kijken van waar zit de synergie samen in. En wat je hier hoorde zijn bijvoorbeeld hoe ze zich voelen als ze bovenop zo'n halfpipe staan en vlak voor ze moeten indroppen. Of je hoort het geluid van een freestyle basketballer die op zoek is, onderzoeken in wat hij allemaal nog meer kan. Okay. Ja. Fascinerend. Maar in diezelfde voorstelling hebben we ook een fragmentje van. Daar maak je ook gebruik van klassieke disciplines. Even luisteren. Ja, we hoorden hier een cello en een viool, vermoed ik. Ja. Hoe doe je dat nou? Hoe maak je dat nou logisch met elkaar, die traditionele kunstvormen en dat nieuwere geluid? Nou ja, dit fragment komt ook uit Elements of Freestyle. En ik dacht van ja, als ik alleen maar van het spektakel, als ik dat ook moet vertalen in cliché muziek, dan kom je al heel snel uit op de hip-hop of in rock. En toen dacht ik van ja, het is ook wel leuk. En dat komt omdat ik zelf vroeger heel veel instrumenten heb gespeeld. Dus een heel klein beetje ervan af weet, viool. En ik dacht van, dat zijn wel twee klassieke instrumenten waar niemand echt bij gaat bedenken van, dat hoort bij een BMX'er of bij een skater of zo. Ja. En ik heb een flatland BMX. Een flatland BMX is eigenlijk die BMX-gastjes die belachelijke dingen op hun fietsjes kunnen doen. Maar dat ziet eruit als dans. En voor mij, ik zag een soort tango ontstaan. Dus heb ik er een tango-duet van gemaakt. Een tango op een BMX? Ja, en het wordt dan live gespeeld door de cellist en de violist. Oké. Okay. Het klinkt fantastisch eigenlijk. Het klinkt fantastisch, maar ik heb het nog niet gezien. Wie het wel heeft gezien, want jij toert op dit moment door het land met die voorstelling Knockout. Ja. Dat is André van Duin. En die zei daar dit over. Als ik ergens de afgelopen tijd van heb genoten, is het van Knockout. oud. Ik heb met verbazing gekeken hoe die mensen dat kunnen. Het is slapstick, het is cascade, het is met heel veel soundbites, met sound effects. En het gaat maar door, je begrijpt er geen ene reet van. Dan heb ik eigenlijk twee vragen daarover. Was het de bedoeling dat mensen dit niet zouden begrijpen? En wat betekent het nou voor jou dat iemand als André van Duin die erkenning aan je geeft? Ja, dat is natuurlijk een grote eer. Ik ben Belg, zoals u waarschijnlijk nog een beetje in de fragmenten hoort. Allee. Dus ik ken André van Duin van toentertijd nog met al zijn typetjes. Dus dat iemand zoiets zegt over je voorstelling, ja, dat, een grotere eer kan je niet krijgen volgens mij. Maar Knockout is een co-productie met Jacob Alboom Compagnie. En ik zeg altijd van eens in de zoveel keer. Kom je gewoon iemand tegen of maak je een co-productie met iemand waar alles klopt, waar alles mooi samenkomt. En Knockout was zo'n voorstelling. Het is vecht, het is stunt, maar je voelt de passie en onze inspiratiebronnen. Ja. Uit de vechtkunst. Klinkt goed. Kom je nog wel op straat eigenlijk, of niet? Jawel. En ik skate nog af en toe naar de Appie en terug en dat is het. Blijf dat wel doen. Blijf dat doen. Ja, Marco Gerris, dankjewel man. Graag gedaan. De voorstelling Knockout toert op dit moment door het land en is tot en met 30 december in de theaters te zien. We gaan naar meer puntje. Dat was even verwarrend. We gaan naar punt Judith. Die staat alweer klaar om een nummer voor ons te spelen. Ja, wat gaan we dit keer horen? Dit is Ademloos. Oké. Okay. Wat zal ik er vertellen? Het is een beetje een atypisch nummer voor de muziekkenners. Veel popmuziek zit eigenlijk altijd in een vierkwartsmaat. En hier mengen we door verwarring te creëren 5 en 6 door elkaar. Oké. Okay. Stel nog even de band voor jullie. Ja, we hoorden net iemand die maakte muziek, die zit achter de toetsen. Wannes en we hoorden iemand heel mooi trompet spelen. Zeker. Dus op synth hebben we Wannes Notenbaard. Ja, applausje mag zeker. Woont in Best, origineel ook een Vlaming. En Kirsi. Hey, nog een keer. Ja. Woont in Diemen, maar is van origine Fins. Kijk eens aan. We gaan naar jullie luisteren. Punt Judith met Ademloos. We praten niet. We plannen vooruit, raak niks aan. Verlangen naar buiten, geluk is te koop. Ik wil meer zoals jij en liever ver vooruit dan te dichtbij. ademloos blijven voor achterpunt. Judith was dit. Judith Reizenbrei met haar band. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, tussen Geuzeveld en Osdorp ligt sportcomplex Ook Meer. En tussen de sportvelden daar ligt de thuishonk van de legendarische honkbalclub, de Amsterdam Pirates. Vandaag zijn ze landskampioen geworden, daar gaan we het zo heel kort even over hebben. Maar we gaan vooral praten over iets anders. Een aantal spelers van de Pirates schreef in 2011 honkbalgeschiedenis. Zij werden dat jaar namelijk met het nationale team wereldkampioen. Er viel heel veel regen in het Rotcrew Stadium in Panama City voor de finale van het wereldkampioenschap. Kadian Sam staat eronder. Die gaat proberen een aangooi te maken op de thuisplaat. Maar het is Cepeda die het eerste punt voor de Cubanen scoort. Sidney de Jong gaat vanaf het tweede honk scoren en de wedstrijd is weer in balans. Direct terugkomen. Kurt Smith die kan scoren hier op een curvebal. Perfect teamwork van het Nederlands team en dus een voorsprong. De pitch van Bergman aan de binnenkant. Oliveira slaat de bal recht op Jonathan Schoop af. Het is de derde nul. Het is winst voor het Nederlands team. Aanvoerder Sidney de Jong krijgt de bokaal. Een droom is werkelijkheid geworden. Hij was captain en catcher van dat Nederlandse dreamteam. En jarenlang speler bij de Amsterdam Pirates uit Nieuw-West. En hij zit nu bij ons aan tafel, Sidney de Jong. Ja, mooi dat je er bent, Sidney. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, tuurlijk. We gaan praten over dat legendarische wereldkampioenschap in 2011. Maar toch eerst even. Vandaag zijn de Pirates landskampioen geworden. Ja, supermooi. Volg jij dat nog op de voet eigenlijk? Ik heb het gevolgd, ja. Nou ja, ik heb ook spelers van mijn team die daar meespelen. En oudspelers, dus ja. En sta je dan nog juichend op de bank? Of? Nee, dat niet, want ik ben voor beide ploegen. En Amsterdam heeft natuurlijk wel een plek in mijn hart. Dus ik vond het wel heel mooi om te zien dat zij gewonnen hebben. Ook met de veranderingen die ze in het team gehad hebben. Ja, wat een goede toevalstreffer eigenlijk vandaag. Hè? Voelt het echt nog wel als je club? Ja, nou ja, ik ben daar in de jeugd opgeklommen. Toen wel een uitstapje gemaakt naar andere clubs. En toen weer teruggekomen bij Amsterdam Pirates. Twee keer landskampioen mee geworden. Komen altijd terug uiteindelijk. Tuurlijk, ja, dat is ook gezellig. Ja. We gaan praten over 2011. Over dat beroemde WK. Nederland werd wereldkampioen. En het was toen echt een sensatie. Jij zat al een tijd bij dat Nederlands team. Als catcher. Hè? Hoe was dat eigenlijk voor jou om bij het Nederlandse team te zitten? Ja, super. Maar het is natuurlijk een heel traject geweest. Want je begint, je komt op als wat jonger. 2001 was mijn debuut, volgens mij. Ja. Was ik 22, 23. En dan zit je eerst meerdeels op de bank. Dus moet je keihard knokken, heel hard trainen om andere jongens vaste waarde eruit te stoten. En 10 jaar blijkbaar. Ik heb 10 jaar in het Nederlands team gezeten. Dus na het WK, hoogtepunt, ben ik gestopt. Maar heb je ook dus 10 jaar moeten knokken voordat je op die positie kwam? Ik heb denk ik, even kijken, 2007 denk ik dat ik echt vaste waarde werd. Dus ik heb 4 jaar echt alles gecatcht. Ik heb 200 interlands. Ik vind het best pittig. Hoe hou je het voor jezelf leuk al die jaren dat je daar dan nog niet zit? Voelt het als een strijd? Heb je concurrentie onderling? Natuurlijk heb je concurrentie onderling ook. Maar ja, je doet iets waar je heel veel liefde voor hebt. Dus dat heb je er graag voor over. Ja. Ja. Dan komt het WK in Panama. En op dat moment, jij bent dan de vaste catcher, hè, de nummer 1 geworden. Hoe werd er eigenlijk vooraf naar jullie kansen gekeken? Nou ja, kijk, we zaten een beetje bij de subtop. Dus ik denk dat je normaal gesproken zou je kijken naar een 6e tot 4e plek. Dat zou een beetje... Jullie waren Europees top eigenlijk. Ja, maar Europees. Nou, dan komt Cuba erbij, Amerika. Klopt. Ja, Cuba die was al, ik geloof, 20 of 24-voudig wereldkampioen. Nou ja, je had Amerika. Je had wat andere grote clubs. Inderdaad, Taiwanese of Japanners. Maar ja, wij kwamen in een flow en we bleven doorgaan. Ja. Het is, dat moeten we even uitleggen, in honkbal, het is een Nederlands team, maar het is echt uitdrukkelijk een Kingdom of the Netherlands team. Ja. Dus ook Curaçao doet mee, Nederlandse Antillen en zo. Ja, dat waren jongens, die speelden ook over het algemeen echt op het hoogste niveau in Amerika. Hè? Nou ja, toen nog, ik heb er een paar jongens die het echt gemaakt hebben in dat team zitten. Dus Xander Bogaerts, Didier Gregorius, Jonathan Schoop. Dus maar dat waren echt nog hele jonge broekjes toen de tijd, met heel veel talent. Die zijn uiteindelijk op het hoogste niveau beland. Ja, ja, ik denk zelfs van zonder die toevoeging hadden we het dan ook zo goed gedaan. Nee, ik denk dat we hebben natuurlijk heel veel interviews toen gehad. En mijn mening is de combinatie tussen alle werelddelen, dat maakt het uniek. En dat vult elkaar aan en daardoor kan je tot zulke hoge hoogte komen. Ja, ja. In de tweede groepsfase winnen jullie van 25-voudig wereldkampioen Cuba, waar jullie uiteindelijk ook tegen in de finale komen te staan. Wat dacht je toen? 25-voudig wereldkampioen. Ik denk, we gaan nog een keer van ze winnen. Want in de voorronde hadden we al van ze gewonnen. Ja, maar... Dus we kwamen in de finale. Ja. Dan moest het nog een keer gebeuren. Je had het ja. vertrouwen. Maar had, maar had jij dat vertrouwen vooraf? Want ik weet het gewoon nog uit die tijd. Want heel eerlijk, niemand had verwacht dat jullie die lui nog een keer zouden kloppen. Nee, maar ik weet wel, we hadden een brain delay. Hadden we, want dat was echt aan het hozen. Dus we moesten, het werd uitgesteld. Nog een keer uitgesteld, nog een keer uitgesteld. En toen heb ik ook een gesprek gehad met de bondscoach en technisch directeur toen de tijd. Ja, en dat waren allemaal, ja, als we niet zouden spelen, zouden we ook wereldkampioen. Ja, maar dat vind ik zo interessant. Want als die wedstrijd niet gespeeld zou kunnen worden, ja, en het zou worden afgelast, dan waren jullie kampioen geworden. Klopt. Want regels schrijven dan voor, nee, jullie hebben al eerder gewonnen onderling. Dus jullie waren gewonnen. Klopt. Ik denk als sportman zou je dan zeggen, dan spelen we niet. Zijn we nu meteen wereldkampioen klaar? Ja, maar ja, kijk, precies. Maar jij hebt toen met name gezegd van, we moeten wel spelen. Klopt, nou, maar anders krijg je altijd van, ja, maar die tweede keer had je nooit van Cuba 25-voudig wereldkampioen, had je nooit gewonnen. En wij draaiden zo goed dat ik ook echt vond dat we die moesten spelen, zodat heel Nederland of heel de wereld wisten wie wij waren. Ja. Was iedereen het met jou eens? Geen of waren idee. Er ook mensen die zeiden van, Sidney, wat wil jij nou, man? Nee, ja, geen idee, ik heb het niet met ze besproken. Maar jij dat was gewoon mijn mening. Heb je het verteld later aan de rest? Ja, dat weet ik. Nou, nu weten ze het misschien. Ja. Maar, nee. Ik heb het al besproken, maar ik denk ook dat iedereen daar volledig achter stond. We waren zo zelfverzekerd op dat moment. Het was gewoon een sealed deal. We gaan het gewoon af. Ja, precies. Ja. Ik vraag me ook eigenlijk wel af wat de doorwerking dan is. Hè? 2011, dan doet zo'n Koninkrijk Nederlands team het fantastisch. Zijn er daarna ook heel veel meer mensen gaan honkballen? Nee, jammer genoeg niet. Dat had ik ook gehoopt. Want voor ons was het ook wel verrassend. We kwamen terug op Schiphol en het was echt ineens oranje gekleurd. En nog een hele mooie huldiging gehad in Haarlem. Maar ja, uiteindelijk is het daar wel een beetje mee gestopt, jammer genoeg. En dat komt misschien ook wel een beetje door de timing. Want wij werden wereldkampioen. Er is geen honkbal in Nederland. Hmm. Want het seizoen is stop. Dus dat begint pas maanden later. Dus ja, dat moet je eigenlijk dan... Dus jeus al over. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar jullie winnen uiteindelijk die finale. Hè? Na alle regen wordt die finale dan gespeeld. Jullie winnen met 2-1. Sensationeel. En dan, Studio Sport is er dan ook bij. Han Kok is daar op het veld. Ja. En die heeft een interview met jou. Nog één ding, hoe was het om die cup in ontvangst te nemen en omhoog te mogen houden? Ja, super. Is eigenlijk niet te beschrijven. Het is gewoon een topgevoel. Top. Echt helemaal top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een mooie Cubaanse sigaar. Merci. Ja, hier snap ik dus helemaal niks van, Sidney. Jullie zijn wereldkampioen geworden, Cubanen verslagen. Die mensen zijn in zak en as. En dan sta jij daar gewoon kok te worden met een Cubaanse sigaar in je mond. Een beetje gezellig je, te hoe doen. Zit dat? Maar weet jij hoe lekker een Cohiba is? Nee, maar welk moment beter dan een Cubaanse sigaar te nemen? Nee, maar weet je, die Cubanen die hebben vaak sigaren bij hun en rum. En dat verkopen ze dan. En dan hebben ze daar wat zakgeld om te besteden in het land. Ja, dat klinkt gezelliger. Hoort dat bij de cultuur in het honkbal? Dat je dan na afloop nog even... Nee, maar dat zie je ook in Nederland. Ik bedoel, al die jongens kennen elkaar. En als jij al heel lang op het internationale vlak acteert... Ja, het zijn vaak dezelfde namen die weer terugkomen. Ik denk dat dat in elke sport zo is. Ja. Dat je op een gegeven moment elkaar wel kent en respect voor elkaar hebt. Dat betekent niet dat je gezellig met elkaar op de kamer een drankje gaat doen. Nee, maar wel eens je gaat na afloop. Nou mooi, ja, dat wordt gewoon gekocht. Ja. Mooi. Wereldkampioen, daar ben je voor altijd. Dank je wel, Sidney de Jong. Dank jullie wel. Ja, en we gaan even naar onze collega's van het NOS-journaal Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Demissionair premier Rutte gaat morgen naar Israël. Hij gaat daarheen voor gesprekken met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Politiek verslaggever Mark Hamer, ja, wat zegt Rutte daar zelf over? Ja, wat we nu begrijpen, ook van de Rijksvoorlichtingsdienst, is dat het echt een flitsbezoek zal zijn. Hij gaat morgenochtend heen en waarschijnlijk morgenavond al terug. Eerst was er ook sprake dat hij samen met Macron zou gaan. Maar wat we nu horen is dat Rutte dus morgen gaat en Macron op dinsdag richting Israël gaat. Oké, en zal de Nederlandse vrouw die vandaag is omgekomen in Gaza ook onderwerp van gesprek zijn? Ja, Rutte heeft zojuist een lange verklaring, eigenlijk, om het zo maar even te zeggen, op X gegeven. Hij heeft gezegd dat hij daarom ook gebeld vanwege wat er is gebeurd met die vrouw, contact heeft gehad met Netanyahu. Hij zegt in die verklaring ook, de tragische situatie in Gaza vraagt om humanitaire pauzes om de hoognodige hulp en onschuldige burgers van Gaza door te laten. Het is goed dat humanitaire hulp op gang is gekomen, maar er is veel meer snel nodig. Nou ja, deze vrouw is natuurlijk ook eigenlijk het slachtoffer geworden geworden. Zij wilden het land uitkomen, maar dat is niet gebeurd. Gaza heeft een duurzame humanitaire corridor nodig, schrijft Rutte, voor hulp aan essentiële goederen zoals voedsel, water en brandstof. Ja, je zegt humanitaire corridor. Wat zal nog meer de boodschap van Rutte zijn? Ja, Rutte zegt ook, ja, de gruwelijke terreuraanvallen van 2 weken geleden zijn we niet vergeten. Israël heeft het recht om zich te verdedigen en moet de dreiging van Hamas wegnemen. En ook proberen om alle gegijzelden vrij te krijgen. Zelfverdediging moet wel onlosmakelijk verbonden zijn met proportionaliteit en in lijn moet zijn met humanitair oorlogsrecht. Recht, zo schrijft Rutte. Israël moet er alles aan doen om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden van de strijd tegen Hamas. Ook regionale escalatie moet kosten wat kost worden voorkomen. En dat alles vereist ook terughoudendheid van Israëlische zijde bij het gebruik van geweld. Dus daar is toch duidelijk wel een statement ook van Rutte. Ja, en hij eindigt de verklaring op X. Maar dat is moeilijk voor te stellen. Maar uiteindelijk is een duurzame vrede en veiligheid voor de Israëliërs en Palestijnen de enige weg voorwaarts. Een twee-staten-oplossing is harder nodig dan ooit. Aldus Rutte. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, een plek leer je pas echt kennen door de lokale keuken in te duiken. Dat weten wij als geen ander van Dijkstra en Evenblijde Plek. En daarom hebben we de koningin van de culinaire schatten uitgenodigd om ons te introduceren in het heerlijke eten van Amsterdam Nieuw-West. Onder de naam Mooncake houdt Jonneke de Zeeuw food tours in Nieuw-West, waar het barst van het lekkere eten. En ze heeft vandaag wel iets heel bijzonders meegenomen. Ik zie een vis liggen op een bordje en ik ruik het ook. Welkom, Jonneke de Zeeuw. Dankjewel. Ja, we hebben een vis, die hebben we hier voor onze neus. En het ziet er eerlijk gezegd uit als een vis uit de prehistorie. Ja, een dinosaurus, ja. Jonneke, wat is dit? Dit is kwikwi, een gepantserde zoetwatervis. Die je wel echt met je handen moet eten. Een gepantserde zoetwatervis. Ja, ja, dus je hebt. Dit is eigenlijk de tank onder de vissen. Eigenlijk wel. En die komt niet uit Nieuw-West, denk ik. Nou, niet uit Nieuw-West, maar ook weer niet zo heel ver van Nieuw-West vandaan inmiddels. Want sinds een paar jaar kun je ook vissen op deze Surinaamse vis. Oké. Maar je kan hem dus hier ook in Nieuw-West halen. Maar dit is echt een culinaire dit is echt iets waar mensen voor omrijden. Oké. Heel erg lang en ver. Ja. De dinosaurus tank onder de vissen. Hoe eet je dat ding op? Ja, dus met je handen. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk te pellen. Dus je moet eigenlijk een beetje zo dat panzer een beetje eraf plukken. Erik gaat plukken. Hij is wel dood, hè? Ja. Ja, als je de vis beweegt, dan zie je ook, hè, dat de onderkant een beetje geel is van de saus. Want hij is dus bereid in masala. Dus, beetje curryachtig, klopt dat? Ja, ook. Ja, dus er zitten allerlei specerijen ook in. Ja. Nou ja, en dan kan je hem eigenlijk het beste even zo optillen en gewoon je tanden erin zetten. Optillen, tanden erin. Precies. Zal ik een beetje kopje eraf en dan mag gewoon mijn kop erop, zeg maar. Okay. Oh, dat is heel grappig. Ik had hem eigenlijk veel vissiger van smaak. Ja, nee, het is een hele elegante vis, toch? Hij smaakt kipfilet-achtig. Ja, delicaat. Hij is wel tamelijk pittig, klopt dat? Ja, dat komt door die masala, ja. Ik heb hem vergraat in mijn mond. Sterkte daarmee, ja. Die had ik en dit uit. Is dus echt in Surinaamse cultuur een veel gegeten. Ja, dit is een hele geliefde vis, de kwikwi. Ja, ja, in Nederland heb je hem dus in de vriezer. Maar een paar jaar terug, er gaat een verhaal rond dat er een piloot was die van Paramaribo naar Amsterdam vloog en in een thermosfles kwikwi meegenomen heeft. Levende kwikwi, misschien een zwangere kwikwi of zo. Ja. En nu heb je hier dus ook levende kwikwi. Je kan vissen op kwikwi in Nederland. Dat is dus echt een primeur. Tot vreugde van kwikwi-liefhebbers. En in Suriname is hij ook zo geliefd dat er bepaalde seizoenen zijn waarin je dus niet mag vissen op kwikwi, omdat het anders misgaat. Dat mensen echt van heen verder naar Nieuw-West om specifiek deze. Ja, kwikwi is. Het is een gerecht wat je. Het is wel heel lekker, hoor. Het is echt heel lekker. Het is, ja, het is iets wat je niet vaak op de kaart ziet staan van Surinaamse eethuizen en restaurants. Dus ja, dit is wel een bijzonder ding. Ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. We gaan wel langzaam alweer naar een NOS-journaal. Ja, weer. Ik ga, maar wel peuzelen. Ik ga even onder de douche, denk ik. Ja, ook nog in de tussentijd. Ja, maar ik ga lekker doorpeuzelen. Ik wil heel erg bedanken. En die piloot die het meegenomen heeft om het hier uit te zetten. Ook dankjewel, Jonneke de Zeeuw. Oftewel, Mooncake. Straks nog een heel uur. Dijkstra neemt bij ter plekke. Het

Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Stapel je korting op goosens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Naast mij zit niet Frank Evenblij, maar Merel Wielaert. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. En onze tafel staat in Amsterdam Nieuw-West in café Casa Sofia. Ja. Leraar Hidde spreekt de taal van de straat. Helpt hem dat om makkelijker met leerlingen te praten over een omstreden onderwerp. Al het bloedvergieten in Israël en Gaza. Meurt Mossel komt langs. We flitsen door zijn carrière. En we vragen Abdelkader Benali naar de betekenis van zijn muurgedichten hier in Nieuw-West. En Max Verstappen die rijdt de Formule 1 Grand Prix in Texas. Ronald van Dam van de NOS. Nou, je had niet beter kunnen timen, want we zijn inderdaad vertrokken in Austin, Texas, op de Circuit of the Americas. Met Verstappen inderdaad vanaf de zesde plek. En ik denk dat hij het eventjes wat rustiger aan doet aan het begin om weg te blijven bij de problemen. Ik zie hem nu op de vijfde plek doorkomen. Ik zie Lando Norris die de leiding heeft genomen voor Charles Leclerc. Hij won gisteren natuurlijk al de sprintrace Verstappen, toen van pole position. In de kwalificatie vrijdag ging het niet helemaal goed, omdat hij buiten de lijntjes kleurde. Track limits raakte hij de pole kwijt aan Charles Leclerc. En moet hij dus vertrekken vanaf de zesde plek. Maar hey, Verstappen die gaat op jacht vandaag naar zegen nummer 50 in zijn carrière. Dan heeft hij zometeen een legende als Alain Prost die 51 Grand Prix won binnen in het vizier. En daarna is Sebastian Vettel die eraan gaat. Want Verstappen, ondanks het feit dat hij al wereldkampioen is, heeft al meerdere malen gezegd: ik ben nog niet klaar, ik ben hongerig, ik wil overal winnen. Zo die laatste vijf. Dankjewel, Ronald. We horen straks nog veel meer over die hongerige Max Verstappen. Ja, en dan nu ruim baan voor Sarah Ben Messaoud met haar ode aan Amsterdam Nieuw-West. Verliet een klein dorp in het midden van het land. Huizen. Maar huizen, dat kennen ze hier niet. Daar waar de vogels als kerkbellen jou de zondag inluiden, heb ik vervangen met de etaan op de vrijdag. Dat is kippenvel van blijdschap. Ik heb een tijd in Geuzeveld gewoond. Ik had een polder in mijn achter, een kerk en een moskee in de voortuin. Ik weet dat niet elke Pim of Karin hier blij van wordt, maar de rust die het mij bracht, voelde vertrouwd. Waar je nauwelijks geluid hoort, totdat de dag ingeluid wordt door zingende mezen, rezen Duitse auto's ons de middag voorbij en leven de wetten van wie is er sterker bij het oversteken. Herrie maken de drerries die gestopt worden door de polies, maar als ik het mag geloven, is het de tnewies allemaal waard. Taal. Woorden die inmiddels ook in jouw vocabulaire een plek moet krijgen na een gedeelde geschiedenis van arbeidsmigratie. Pubers met elektrische fietsen die te snel gaan voor onze moeders. Inmiddels is het 5 minuten van Moven naar plein 45 en Osdorp. Een insta-like voor de boer die je aandacht opeist door je te behoeden dat zijn groente goedkoper is dan de super. Nieuw-West valt niet in cijfers te claimen. Nieuw-West moet je ervaren. Alfabet en Palestijnse vlaggen wapperen steeds vaker uit woningramen. Er wonen hier polygemeenschappen en mensen van een orthodox kompas. En somehow, tussen zinnen in, proberen we het beste ervan te maken. Het is hier mooi, buiten de ring. Dank jullie wel. Ode aan Amsterdam Nieuw-West, Sarah Ben Messaoud. De oorlog. oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden houdt ook hier in Nederland de gemoederen bezig. Massale demonstraties en fundamentele meningsverschillen over deze oorlog. Maar hoe ga je in de klas om met dit ingewikkelde en controversiële onderwerp? Daarover gaan we praten met Jochem Kwartel, lerarenopleider bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jochem die stoomt toekomstige docenten klaar met het vak maatschappelijke controverse in de klas. Jochem, goedenavond. Goedenavond. Ja, en ook bij ons aangeschoven is Hidde Nuiten, docent aardrijkskunde op het Lumion hier in Amsterdam-Nieuw-West. Op het internet beter bekend als de rappende en tiktokkende meester Hidde. En hij praat letterlijk en figuurlijk de taal van zijn leerlingen en heeft mede daardoor een goede band met ze. Ook welkom. Dankjewel. Ja, Jochem, we beginnen even bij jou, want jij bent vakdidacticus godsdienst en levensbeschouwing aan de VU hier in Amsterdam. Mm-hmm. En docenten in opleiding die kunnen dus bij jou een vak volgen dat heet controverse en polarisatie in de klas. Correct. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als ik even bij het begin zal beginnen. Een jaar of 6 geleden werd mij gevraagd om dat vak op te zetten aan de lerarenopleiding. En dat gaat dus over kwesties die de samenleving verdelen. Ik heb ooit ook nog naast godsdienst en levensbeschouwing maatschappijleer gegeven. En dan zijn de kenmerken die de leerlingen leren is dat een maatschappelijk probleem is een probleem waarbij de overheid is betrokken, waarbij grote groepen mensen zijn betrokken en waar grote oneenigheid over is. Dus daar gaat het vak ook over. Okay. Ja, nou kan ik me voorstellen dat er bij die lijst controversiële onderwerpen bijvoorbeeld gepraat wordt over homoseksualiteit, seksuele diversiteit, religie, stikstof, klimaat. Maar hoe bereid je studenten nou specifiek voor op het onderwerp vandaag de dag, de oorlog in Israël en Palestina? Ja, ik heb het vak afgelopen periode net weer gegeven. En toen concludeerden we ook samen met de studenten dat dit wel de moeder van de controversies is. Dat lijkt me wel. En het is natuurlijk een heel groot onderwerp, heel complex, ingewikkeld. Maar toch denk ik dat er algemene regels zijn die eigenlijk voor alle controversies wel opgaan. Hmm. Welke dan? Dat zijn er een heleboel. Nou, doe me de 2 belangrijke. Ja, ja. Veiligheid is heel belangrijk natuurlijk in de klas. Dus dat betekent dat je, voordat je zo'n gesprek gaat houden, dat je regels met elkaar afspreekt. Beter is dat je dat samen met de leerlingen doet. Dan wordt het gedragen door de klas ook, zeg maar. Okay. Dus dat je niet zegt van, nou, dit zijn de regels. Maar wat zullen we samen opstellen? Wat zijn de regels? Betrekken eigenlijk. Ja, betrekken inderdaad. Beroep doen op hun verantwoordelijkheid. Wat spreken we met elkaar af? Wat doen we wel, wat doen we niet? Dus die veiligheid, die kaders, die spelregels, die moet je aan het begin van zo'n les scheppen. Oké, dan gaan we even naar onze andere gast, Hidde Nuiten, docent aardrijkskunde in Amsterdam-Nieuw-West dus, maar online beter bekend als de rappende docent onder de alias Meester Hidde. Yes, yes, dames en heren, jongens en meisjes, Meester Hidde, vandaag FT Mr. Shikes. En zo slaag je met je ogen dicht voor examenoverzicht. Let's get it. Je bent geslaagd, maar dames gaan niet laag. Ze dachten dat we vallen, maar we knallen door vandaag. Je pad die moet je kiezen, dus ik stel het aan de kaak. Missen schiet die AK en ze weten dat ik raak. Ja, met deze AK bedoel je aardrijkskunde. Absoluut. Wat is nou de reden dat jij rap gebruikt in jouw klas? Ja, dat begon eigenlijk als middelbare scholier zelf. De tussenuren of de vrije uren waren over het algemeen best wel saai. En wij vulden dat. Ik ben opgegroeid in Den Haag met freestylen, zeg maar. Hè? Je geeft een paar woorden en ik was dan vaak degene met een vriend van me, David. Die ging freestylen, dus de woorden gebruiken in een rap. Vervolgens, ja, even fast forward, ben ik leraar geworden. En het begon met een begrippenrap over arm en rijk. Een aardrijkskundig onderwerp. Ja. Op een beat voor de mensen die dat kennen van Travis Scott, Goosebumps. En die is toen op heel veel Instagrams gekomen. En toen heb ik rap als middel ingezet om en de lesstof over te brengen op mijn klasse. Maar ook een inkijkje te geven in mijn leven als middelbare schoolleraar. Ja, jij stond de afgelopen weken voor de klas hier in Amsterdam-Nieuw-West. Ik neem aan dat je de punten herkent die Jochem opnoemt. Zeker, ja. Heel mooi. Wat ik ook beaam is dat je echt het eigenaarschap bij de klas moet leggen. Ja. Je wil moeilijke onderwerpen kunnen bespreken, maar wel in samenspraak met de klas. Maar doe je zoiets zwaars als dit dan ook rappend, bijvoorbeeld? Nou, goed punt. Tot nu toe nee. Bewust. Omdat het inderdaad een zwaar onderwerp is. Ik heb wel. Ik zeg altijd van elk onderwerp moet besproken worden. En vaak op vrijdag doe ik aan het einde van een les een freestyle met woorden op het bord. En een van de leerlingen die had als woord Palestina. Dus ik heb wel het woord gebruikt in de freestyle. Maar ik heb niet een rap gemaakt over de situatie, om het zo maar te zeggen. Maar Hidde, jij zegt van ja, alle onderwerpen moeten besproken kunnen worden in de klas. Gaat het hierover in de klas? Zeker weten, ja. En hoe gaat zo'n discussie dan? Ik denk het is zeg maar onvermijdelijk als de kinderen naar school komen. Zeker het weekend. Sorry, toen het in het weekend gebeurd was, de maandag daarna. Ja. Ja, je merkt dat er dan iets broedt in de klas. Hè? Net als wanneer ze misschien een vervelende gymles hebben gehad en ruzie hadden. Ja, dat zoiets merk je echt wel aan de klas. En dat geven ze ook aan. Nou, ik probeer altijd tijd in mijn les in te berekenen om over dit soort onderwerpen te praten. Dus of het leeft, 100%. Ja. Maar hoe gaat zo'n discussie dan? Gaat het meteen stevig of zo? Of hoe werkt dat? Het valt heel erg mee. Het is pubers, middelbare scholieren staan best wel bekend als roekeloos. En dat zijn ze ook zeker af en toe. Maar je merkt juist met dit soort onderwerpen. En we hadden recentelijk ook een ander zwaar onderwerp. Weliswaar geen menselijke, maar natuurlijke dimensie. De aardbeving in Marokko bijvoorbeeld, ja. Dat leeft ook heel erg. Je merkt hoe zwaarder het onderwerp, eigenlijk hoe respectvoller er ook door pubers over gesproken wordt. En dat vind ik eigenlijk wel mooi om te zien. Ja. Maar toch hebben we dat beeld. Waar komt het dan vandaan? Ik heb hier het idee dat allemaal klassen hier heel goed met elkaar over kunnen communiceren. Ja, wellicht dat Jochem en ik het gesprek zo goed begeleiden. Ja. Dat netjes blijft. Maar tuurlijk, wat ze op social media zetten en wat ze misschien buiten bespreken, dat zou wel een tandje heftiger kunnen zijn dan de respectvolle manier die ze in de klas hanteren. Dus daar is toch ook wel echt verschil in, hoe er op social media. Jochem, je bent zelf natuurlijk ook docent geweest. Dit is niet een nieuw conflict, nieuwe oorlog. Hoe ging je zelf in der tijd hiermee om, toen je echt nog voor de klassen stond? Ik heb daarover na zitten denken. Het is iets van 18 jaar geleden inmiddels. Dat ik dit onderwerp een keer besprak. In een brugklas. Dus leeftijd 12, 13. En toen heb ik iemand uitgenodigd van. Dat heet Neve Shalom. Of Wahat al-Salam. Dat is een dorp ergens tussen Jeruzalem en Tel Aviv in Israël. En dat is in 1978 opgericht. En daar wonen Palestijnse gezinnen met Joodse gezinnen samen in vrede. Dat is ook het idee daarachter, dat het is waarvoor het is opgericht. Ik heb iemand uitgenodigd. Want je hebt ook een Nederlandse stichting die daarbij hoort. En die mevrouw is met die leerlingen zeg maar aan de slag gegaan. En dat was voornamelijk rollenspel. Wat ik me nog kan herinneren is ook met stoelen, zeg maar. Je moest op de stoel van de Palestijn gaan zitten. Op de stoel gaan zitten van een Israëlische leerling. En werkte dat? Werkte dat. In zoverre dat de school waar ik werkte bijvoorbeeld was een vrij witte school. In de polder. Dat werkte. Ja, ik kan me voorstellen dat in een andere context, bijvoorbeeld in Nieuw-West, bijvoorbeeld wat uitdagender zou kunnen zijn. Jochem, jij geeft hier les in. Hè? Als je nou in zo'n discussie, en Hidde zegt, ik geef ruimte voor dit soort discussies in de klas. Hè? Als nou een leerling in zo'n discussie in één keer iets zegt wat echt heel heftig is. Ja. Iets wat echt antisemitisch is bijvoorbeeld. Ja. Of islamofobisch. Ja. Moet je dan meteen ingrijpen? Wat de meeste pedagogen en deskundigen daarover zeggen is eigenlijk van niet. Er zijn grenzen. Dus als je de wet overtreedt en je zet aan tot geweld of haat, daar ligt een duidelijke grens. Maar wat meestal wordt geadviseerd is, ga het gesprek aan, behoud de relatie. Stel vragen van oké, hoe kom je hier zo bij? Heb je een idee wat het betekent als je dit overal gaat verkondigen? Wat zijn daar de gevolgen ook voor jou? Okay. Dus deescaleren eigenlijk, maar ook. Dus niet eruit sturen of zoiets. Combinatie van interesse en deescaleren. Ja, dus ja, zeker. Hey, Hidde, even ook naar jou en je collega's. Want ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen hier nou om staat te springen. Leeft dit ook in de lerarenkamer? Hebben jullie het hier met elkaar over? Ja, absoluut. Wat doe je daar dan? Ik sprak toevallig vorige week een collega die zelf aangaf, zij is nieuw op onze school, dat ze best wel wat meer handvatten zou willen, of vanuit school, of misschien wel groter ministerie van onderwijs, hoe je met dit soort onderwerpen moet omgaan. Want ik, zoals ik freestyle met rapwoorden, doe ik dat eigenlijk ook met onderwerpen. Ik kies er zelf voor om hier aandacht aan te besteden. Ja. Dus er is niemand die tegen mij zegt, doe dat, maar ook niemand die tegen mij zegt, doe dat niet. En ik kan me heel goed voorstellen dat voor andere docenten dat misschien moeilijker is of pijnlijker, of misschien heb je er zelf als persoon wel meer mee te maken. Dus ik denk dat dat wel goed is om dat gesprek met elkaar te blijven voeren. Want wat je merkt bij mij op school is dat er heel veel aandacht is voor het gesprek tussen leerling en docent. Maar eigenlijk niet heel veel aandacht voor het gesprek tussen docenten onderling. Ja. En dat zou denk ik wel meer kunnen zijn. En de ouders krijgen er soms ook cadeau bij. Nou komen er ook wel berichten naar buiten dat antisemitisme dus weer toeneemt. Zo kopt het parool dat zeker 6 Joodse kinderen in Amsterdam van school zijn gewisseld naar pesterijen. Ook islamitische organisaties signaleren zorg rondom agressie en islamofobie. Jij kent dus ook deze leerlingen goed, Hidde. Je kent denk ik ook wel hun angsten. Is dit ook toegenomen in hun kopies? Ja, wat ik eerder zei, eigenlijk is het gesprek wel echt heel erg respectvol. Ook omtrent bijvoorbeeld antisemitisme of islamofobie merk ik gewoon dat bijvoorbeeld de pro-Palestina-leerlingen zijn vooral pro-Palestina en niet per se antisemitisch bijvoorbeeld. Dus mm-hmm. Ja, ik. Maar je hoort geen verhalen van ik durf eigenlijk niet meer school te lopen. Nee, dat niet. En wat ik wel hoor is dat als ze dus niet met elkaar eens zijn, wat zeker kan in deze situatie, dat ze dus toch het gesprek met elkaar aangaan. En als ik als leraar daar een klein steentje aan bij kan dragen, inderdaad door gewoon het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen, dan doe ik dat graag. Maar ja, nogmaals, het verbaast mij misschien ook wel een beetje. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi om te horen. Want jij bent de man uit het veld, jij maakt dat van dichtbij mee. Het beeld dat jij schetst is eigenlijk dat het in de klas respectvoller aan toe gaat dan online. Ja, ik heb liever dat het inderdaad bij mij respectvol gaat. En dan misschien dat ze op straat nog even bij wijze van onderling geinen. Maar nogmaals, net als met alle dingen op school. Hè, je weet op een gegeven moment als ze die school uitlopen, weet je gewoon niet wat er gebeurt. En dat maakt ons vak heel mooi, maar soms ook heel moeilijk. Hè, want je hebt maar een paar uur per dag invloed. Ja. Maar inderdaad, ja, en online, dat is denk ik een andere discussie. Want daar wordt de laatste jaren al heel veel opgepost wat wel of niet waar is. En zeker in deze situatie, ja, is social media wel iets om in de gaten te houden. Zeker voor pubers die daar gevoelig voor kunnen zijn. Ja, Jochem, neem je dat ook mee in die lessen? Hoe om te gaan met nieuwsberichten en de impact op een klas? Ja, dus dat is heel belangrijk inderdaad. Dat leerlingen goed geïnformeerd zijn. Feitenkennis. Ja. Dat is tegenwoordig inderdaad een beetje lastig geworden. Dat is anders dan vroeger. Iedereen al een uitdaging. Ja, als je de hele dag naar TikTok kijkt, wordt het denk ik nog moeilijker. Precies. Dus, maar het goed geïnformeerd zijn van wat is daar nou precies aan de hand. Historisch perspectief op de situatie die is ontstaan. Mijn studenten geven ook aan dat leerlingen daar graag informatie over willen hebben. Dus okay. Ze willen graag dat iemand, want ze overzien het geheel niet. Ze lezen soms wel een krant, soms niet. Dus ze willen graag dat een leraar laat zien van, dat is ook bij Oekraïne en Rusland, toen dat net begon, van laat ons zien van wat is er nou precies aan de hand? Hoe is dit gekomen? Dat we het begrijpen, zeg maar. Neem dat ons overzien. Mee. Ja, ja. Dat is. Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken. Jochem Kartel en Hidde Nuiten. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan naar muziek, we gaan naar live muziek. Want Punt Judith, die was in het vorige uur van Ter Plekke ook al op Dreef. Die speelde 2 prachtige nummers. Maar nu staat ze weer klaar. Maar niet alleen met haar eigen band. Maar ook met Maxime Ventulé van De Toegift. Wat leuk dat je er bent, Maxime. Hallo. Maar De Toegift, ja, eigenlijk zeg je dat niet zo vaak op radio. Maar De Toegift, dat vind ik gewoon de allerbeste band van ons land. Nou, dat is wel zo. Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik wel fijn dat je er weer bent. Want heb je wat te bewijzen ook. Nou ja, nee, De Toegift is echt prachtig. Die hebben een fenomenaal mooie plaat gemaakt. Dus koop die plaat allemaal, zou ik zeggen, mensen. Maar Punt Judith, jullie gaan nu samen iets spelen. Wat gaan jullie eigenlijk spelen? We hebben samen een liedje geschreven en die komt woensdag uit. Dus jullie hebben de primeur. Oké. Okay. Ja, dus we hebben samengewerkt aan dit nummer. Alles wacht. En was er dan meteen een muzikale klik tussen jullie? Ja, ik vond dat heel leuk. Je benaderde ons toen, ik denk begin dit jaar. Sorry. Net na Noorderslag was jij toen bij ons geweest. En toen had je een heleboel demootjes. En toen was er één demootje die echt heel erg nog pril was, maar wel heel erg bovenuit stak voor mij. Toen hebben we daar eigenlijk dit liedje van gemaakt. Ja, dat ging heel snel. Ja. Ik denk dat we ergens connecten op een soort taal. Taalspel en taalgevoeligheid die ik heel leuk vond en wat me meteen erg aansprak in De Toegift. Ja. Oké, okay. Dus we hebben gewoon een landelijke primeur, Merel. Wij hebben een primeur, Nieuw-West heeft een primeur. Ik vind dat we daar toch wel weer heel blij mee mogen zijn. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Ja, dat weet ik. Geef jij eens even een ronkende aankondiging. Oké, okay, daar komt-ie. Het prachtige nummer Alles Wacht, wat we vanavond voor het allereerst gaan horen, is een combinatie van de prachtige Punt Judith en de prachtige De Toegift, wat een goede naam ook trouwens. En wij, en ook jij, Radio 1-luisteraar, gaat hier nu van genieten. vreemde steden. En de zon verdrijft de nacht door straten uit een ander leven, waar de jaren langs elkaar bewegen. Als ik ontwaak op een eerste lentedag, als de wind vlaagt die me terugdraagt. En beweeg als alles wacht. Tussen wat er komt en lang verdwenen, waarin iets van het verleden op ons wacht. Wat verloren lijkt opeens te overzien. Niemand is de laatgeboren dag. Je dat alles aan. Het is hier uitverkoren. Als ik ontwaak en de horizon ontbreekt en niks meer zeker weet, zoekend door de straten terug naar jou. Als ik stil val, niet bewegen kan en ik vergeet dat alles wacht. Tussen wat er komt en lang verdwenen, waar je niets van het verleden ontwacht. Wat verloren lijkt opeens te overzien. Niemand is te laat geboren wacht. Tussen wat er komt. Dit was prachtig en onthoud de primeur. Puntjudit samen met de toegift, hun nieuwe gezamenlijke single. Alles wacht, komende woensdag komt de single officieel uit. Prachtig, ongelooflijk mooi. Voor de laatste stand van zaken in de Formule 1 gaan we nu naar Ronald van Dam. Ja, Max Verstappen startte vanaf de zesde plek. Ja. Maar Ronald van Dam zei, hij is hongerig, Max Verstappen, hij is hongerig. En hoe is het nu? Ja, maar hij vreest ze nog niet zo allemaal evenereen heel makkelijk op. Moet ik dan wel even die beeldspraak doortrekken. Ja, de 18e Grand Prix van het seizoen op Circuit of the Americas in Austin, Texas. De tweede keer op Amerikaanse bodem. Later dit jaar gaan we nog naar Las Vegas, gaan dat zien. Verstappen inmiddels opgeklommen naar de derde plek. De race wordt geleid door McLaren kleur Lando Norris. Iemand die nog nooit een Grand Prix heeft gewonnen in zijn vierjarige Formule 1 carrière. Hij is zijn maatje Oscar Piastri al kwijt. Dat is de tweede uitvaller van deze race naar Ocon. Dus Norris zal het voor McLaren, dat natuurlijk wel de laatste paar races steeds meer de uitdaging van Red Bull slash Verstappen blijkt te zijn, moet het alleen doen. En tussen Verstappen en Norris zit dan nog Lewis Hamilton. Ja, inderdaad, een man van 103 Grand Prix overwinningen. Dan moet Verstappen nog wel even door, wil hij dat record van Hamilton gaan overtreffen. Maar die zit er nog tussen. Dan zet hij dus wel de twee Ferraris van Leclerc en Sainz te pakken. En daarachter dan weer George Russell, net voor de teamgenoot van Max Verstappen, Checo Perez. En dat is de nummer 2 in het wereldkampioenschap, ver achter Max Verstappen. Maar nog wel in een fel gevecht om die tweede plek met Lewis Hamilton. Dus hij is toch wel een hoop voor te vechten. Allemaal ver achter de rug van Verstappen als het gaat om het uitdelen van de prijzen. Maar ik ben heel benieuwd. Verstappen ligt er dus nu zo'n kleine 5 seconden achter Lando Norris. Dus hij moet nog wel echt serieus aan de bak, wil hij deze Grand Prix gaan binnenhalen. Maar dan maakt het alleen maar leuk. Ronald van Dam, thank you so much. Ik doe de stem van Tyson. Tyson, de superstoere, intimiderende pitbull terrier. Die eigenlijk een beetje de baas speelt in het asiel waar Corgi terechtkomt. Dat is geen hond, dat is een poesje. Bijna iedereen herkent deze prachtige stem. Hij sprak er namelijk honderden kinderfilms mee in. Maar buiten een geweldige stemacteur heeft hij als muzikant en comedian een carrière op zijn naam staan waar je u tegen zegt. Ja, en vanavond is hij hier om daarover te vertellen. Inwoner van Nieuw-West, duizendpoot en creatieveling ten top, Murt Mossel, aka Murt the Man O-Script. Welkom. Dank je. Ja. Geboren in 1970 te Amsterdam. Een tijdje geleden. Ongelooflijk veelzijdig. Maar dat is wel allemaal begonnen met muziek. Ja. Wat voor muziek werd er bij jou thuis gedraaid? Er werd heel veel rhythm and blues, veel jazz, disco, gospel, classico, reggae. Stond eigenlijk altijd aan? Er was altijd muziek. Er gaat bij mij nu ook geen dag voorbij zonder muziek. Mooi. We vieren dit jaar dat het precies 50 jaar geleden is dat hip-hop eigenlijk is geboren. Hè? Ja. Ik zag dat Grandmaster Flash was nog op de koffie in Paradiso gisteren. Mm-hmm. Wat was nou de eerste rapplaat die jij ooit hebt gehoord? De eerste rapplaat die ik heb gehoord? Ja, dat je echt dacht van, dat je echt dacht, dit is wat. Nou, dat was Spoonie G. Spoonie G. Ja. Dat moet ik even opzoeken. Ja, het is, twee vragen. Maar voor mij was het dat ik... er was al zoiets van wat men nog niet rap noemde. Maar Spoonie G is eigenlijk degene die als eerste op die manier te horen was. En waar het ook echt zo werd genoemd. Maar in diezelfde tijd kwam dus ook... kwamen er net een paar dingen uit die wij nu met z'n allen kennen. Zoals The Message. Ja, en Master Flash. En natuurlijk... Rapper's Delight had je nog een paar jaar ervoor. Ja, ja, ja. En raakte dat bij jou dan meteen iets? Want jij was dan in die... Was je 10, 11, 12 of zo? Dacht je dan meteen, dit vind ik te gek? Ja. Ja, maar ik had het nog... Ik vond het sowieso wel tof. Ik weet niet... Iemand vroeg me laatst ook van... Hoe als je het moet uitleggen. En ik zeg dat tegen mensen. Dat gevoel dat je hebt wanneer je iets tegenkomt waarvan je eigenlijk nog niet door had dat je het miste. Ja, ja. Maar het moment dat je het tegenkomt, denk je, oh, ja. Een soort puzzelstukje. Ja. Wat mooi. Ja, heel mooi. En dat was het voor mij. Ja, en het is natuurlijk in dit geval rap. Je doet daarnaast ook heel veel dingen op het podium. Je bent comedian. Ja. Heel veel met woorden. Terwijl ik hoor dus muziek en woorden. Wie is nou je grootste inspiratie op het gebied van taal? Ik vond taal altijd al interessant. Ik vond comedy interessant. Ik vond cabaret interessant. Ik las als kleine jongen al snel aardig wat. Ik realiseer me, daar had ik het dus over met iemand... omdat hij keek naar die laatste verfilming van zo'n boek van Agatha Christie. En ik realiseerde me dat ik een jaar of 9 was en toen die boeken las. Mm. Hongerig voor de jong eigenlijk. Ik las toen Miss Marple en Hercule Poirot. Ik kwam met een stapel boeken van de bibliotheek die altijd te laat teruggingen. Maar dat was, ja, nu kan je lachen. Ik had het geld niet. Mijn moeder lachte niet zo, hoor. Die was... Nee, maar Murt, je had ze ook gewoon op tijd terug kunnen brengen. Ja. Had gekund. Maar dat is laten we daar nu even niet al te lang over hebben. Ja. Nee. Maar ik hield gewoon echt van lezen. En ik denk dat ik al taal is een ding wat ik altijd interessant heb gevonden. Ja. En niet zozeer echt bewust, het gebeurde gewoon. En dat ik het later ben gaan opzoeken ik ben inderdaad qua muziek... ben ik al snel richting zelf rappen gegaan. En eerst in het Engels en daarna in het Nederlands. Ja. In diezelfde tijd was ik was presentator. Ja, TMF. Maar dat weet ik nog, want jij presenteerde... Jij was VJ bij TMF. Nou, ik heb zelfs hier nog... toen heette het nog de NPS. Ook nog, ja. Heb ik ook nog een maar paar ik denk jaar dat voor jongens zoals mij... Een witte jongen uit Twente... was jij een van de mensen die ons eigenlijk inwijden... in wat rap eigenlijk was, in hiphop. Ja, ik heb daar ook heel vaak post. Want toen kwam er nog heel veel fysieke post binnen. Ja, die prachtige heel vakken, veel, die soms heel veel beeld... kaarten en brieven waar inderdaad dat soort verhalen stonden. Van hoe blij mensen waren overal in het land dat er zoiets was. En ik zette me er toen ook wel echt voor in om het te brengen op een manier die voor iedereen behapbaar was. Ja. En toegankelijk aanvoelde. Het gaat er mij niet om hoe je eruit ziet. Het gaat me erom waar je hart zit. Maar je vond het dus ook belangrijk dat iedereen ermee in contact kwam. En nou is ook een van de dingen die jij deed voor het eerst dat Nederlandstalige rap is echt op hoog niveau doen. Met Extins heb je samengewerkt, die in toenertijd ook echt een popster was. Ik durf hier te zeggen, en dat ik waarschijnlijk de allereerste gedocumenteerde rapper ben die niet alleen in het Nederlands rap, maar eigenlijk rapt in een mix van Nederlands met Engels en verdere dingen die nu vallen onder straattaal met Surinaams. Ik denk, ik was de eerste. Ja. Er waren al... Maar was dat gek dan in die tijd? Omdat je had bijvoorbeeld Osdorp Posse, die het was rap. En ze waren toch echt wel de bekendste groep op dat moment. Maar als je naar Def P, de rapper, de frontman van de groep luisterde, was het heel erg ABN. En Extins was in die zin weer heel anders, omdat hij het bracht op een manier waarbij het niet klonk als ABN. Kijk, het klonk daarvoor best wel hoekig. Ja. En ik ging daar weer een stap in verder door gewoon woorden mee te nemen uit de taal van mijn ouders en andere dingen. En gewoon dingen te mengen met Engels. Want ik sprak gewoon zo. Ja. Ik wil praten hoe ik gewoon praat wanneer ik met mijn vrienden ben. Tuurlijk, maar wist je ook dat je daardoor een succes in handen had? Ik kijk niet naar het succes. Ik kijk nooit op die manier naar wat ik doe. Alles wat ik creatief doe, of het nou toen ging om muziek of nu gaat over comedy. Ik wil dingen maken waarbij ik me goed voel en waarbij ik een idee heb dat het gewoon klopt. En als het succes heeft, dan heeft dat succes. Laten we even naar 1998 gaan. Toen trad je op bij het Rap Poetry Festival in het Frascati Theater. En dat klonk zo. Wauw. Ik kan me zo storen aan het feit dat er zoveel te horen is wat niet om aan te horen is. Media en verlaten kantoren hebben pas sinds kort oren naar wat er allemaal aan te horen is. Ze bleven jarenlang in verstek. Nu zijn er individuen op zo'n plek die zichzelf op de borst slaan en rondlopen met een bek. Alsof zij rap en R&B hebben ontdekt. Media en platenkantoren lopen rond met een grote bek alsof zij rap en R&B hebben ontdekt. Dat klinkt alsof je een message had. Gefrustreerd. Was het een frustratie in die tijd? Had je iets te vertellen met deze zin? Het was wel een constatering. Het was het dubbele was dat er aan de ene kant werd geroepen dat er geen geld viel te verdienen. En dat het een soort van trend was. En het zou niks meer gebeuren. Maar op het moment dat ze ineens doorkregen van oh, er is wel iets aan de hand. Toen waren er aardig wat mensen inderdaad uit de platenindustrie die het allemaal gingen behandelen alsof zij een soort van Columbus waren. En dit is Amerika. En toen dacht ik, nee. Nee, dat moeten jullie niet doen. We waren er al. Ja. Juist. En we zullen er nog een tijdje blijven ook. En dat heb je ondertussen ook wel gezien. Dus frustratie, groot woord. Mededeling. Ja, en vooral van, weet je, onderschat het niet. Hmm. Ik denk dat je dat nooit moet doen. Ik denk dat om welke stroming het ook gaat, of het nou rap is of... op het moment dat het... Mij gaat het altijd hierom. Ik ben niet op zoek naar recensenten of industrie... Elke creatieve uiting begint bij passie. En op een gegeven moment creëer je op een gegeven moment hopelijk publiek. Hmm. En daarna zie je wel. Je kan business, geld verdienen, dat kan altijd wel. Maar ik denk dat het moet beginnen bij passie. Zoals je hier de muziek van vanavond hebt gehoord. Je ziet hier mensen en je hoort hier mensen die gewoon iets maken uit hun hart. Hmm. Ja. En dat dan vervolgens ergens terechtkomt bij een festival. En dat ze daar worden gewaardeerd. En dat ze daar de mogelijkheid krijgen om zichzelf te laten zien en horen bij een groot publiek. Dat is mooi, maar het komt nergens als het geen passie heeft. Nee, maar als je op een gegeven moment ook succes krijgt, is ook wel heel erg leuk, toch? Hè? Jij zat op een gegeven moment in de informatie flinke namen. Heerlijk. Album Superstunt Werk 2009, dat sloeg echt in als een bom toe. Heerlijk. Met onder andere deze heerlijke hit, Als zij langsloopt. Aan het shoppen, sta net met een sneaker in mijn hand. Zij loopt de winkel in en verandert mijn hele toestand. Passeert me, geeft me heel even een smile. Wauw, die mond, die lippen, die vibe, die stijl. En ik weet niet wat het is, maar het is zo typisch. Ik sta met mijn mond vol typisch, terwijl ik jou zo graag met haar wil praten. Ze doet met me doen en mijn laken. Lag op zijn minste rugzakken. Ja, dit is dan nog steeds heerlijk. Ja, ik ben... Je ging er zelf ook echt nog even voor zitten. Weet je wat het is? Ik heb Flinke Namen altijd omschreven als die groep dat als ik er niet in zou zitten, dan had ik er graag in. Het geluk was, ik zat erin. Maar dat zeg je nu, en ik denk dat juist daardoor mijn hele generatie zich afvraagt, waar blijft die reunie? Waarom bleef het bij die plaat? Omdat het leven gewoon ook gaat over groei en stappen maken. En Flinke Namen was iets wat voor ons vieren, die de vier leden op dat moment goed uitkwam. Maar daarna heb je gezien dat voor zowel Flexicon, onze producer en DJ, als Youssef, Sef, en ook voor Glenn Faria, dat het individuele ding belangrijk was. Ik had daarvoor al een eigen carrière. En dat was dan misschien wel op het podium als comedian en als stemacteur. Maar zij moesten hun individuele stappen nog zetten. En dat hebben ze ondertussen gedaan. Het is en gelukt, zou ik zeggen. Alle drie trots op ze. Tijd voor een reunie, zou ik zeggen dan nu. Ja. Ja. we af en toe zien we elkaar en dan praten we wat. En we eten wat, we lachen wat. En als mannen vinden we het fijn. Wat we alle vier dan ook weer constateren is dat we allemaal misschien wel minimaal 5 keer in de week wel worden aangesproken door iemand die dan zegt, hey, reunie. Ja, precies. Ja. Maar wat zeg je dan? Moet gaan. Hey, snel. Hou je goed. Maar is het nou een marketingtruc om ons gewoon hongerig te houden? Nogmaals. Oh. Nee. Want je moet. En dit is echt niet uit een soort van. Om het weg te praten of zo. Maar het is begonnen als een grap. En het is ook begonnen als iets wat we gewoon leuk vonden om te doen. En dat is waarom ik dit, wat ik net al zei, ook in dit geval zeg. De bedoeling was dat we 3 à 4 nummers zouden maken en dat gewoon uit zouden brengen. En niet eens zouden zeggen wie wij zijn. Ah, ja. We zouden het alleen maar uitbrengen en dan gewoon kijken hoe mensen anoniem. Het ja. Was een soort schrijver. En we deden het eerst met 1 nummer, maar de reactie daarop was zo heftig. En we vonden het eigenlijk ook leuk om zo met z'n vieren te zijn, dat we dachten, maar waarom zouden we het bij 3 nummers laten. En toen werd 3 werd 4, 4 werd 8. En toen had je ineens een album? Nou, we hadden uiteindelijk 2 albums. Ja. Want er was een album en daar hebben we toen nog een mixtape bij gedaan, wat eigenlijk een eigen album was. Dus we hebben toen 2 albums uitgebracht. En dat heeft zoveel effect gehad. Want je moet nagaan, dit is 2010. En we hebben getoerd tot 2012. Ja. Dus we zijn nu 11 jaar verder. Nou, wie weet, en tot wie op weet. De dag van vandaag krijg ik dus nog steeds. Ja, nou, ja. Wie weet komt het ook nog ooit. Ik dacht dat ik een originele vraag stelde, maar... Ja, maar nee, moet gaan. Hey, fijne avond verder. Maar Murt, wat ik zo leuk vind, van jouw carrière? Jij hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Stemacteur, muzikant, rapper, weet je wel. Al die dingen. Maar ook nadrukkelijk op het podium. Op een gegeven moment heb je echt een stap gemaakt van, ik wil echt als comedian ook in een theater staan. Nou, ik ben op het podium begonnen. Ik bedoel, het allereerste ding dat ik deed qua muziek was ook op het podium. En ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld. Sterker nog, ik voel me heel erg thuis op een podium. Ja. Dus comedy is het ding waarbij ik gewoon, ik ben in mijn eentje en ik kan daar voor de volle 100% bepalen wat daar gebeurt. En ik heb die keuze gemaakt nadat ik jarenlang had gepresenteerd. En het laatste ding waarbij ik dus aan het presenteren was op de televisie. Dat programma zou stoppen. En toen dacht ik, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? En toen dacht ik, ja, ik kan wel de hele tijd wijzen naar een deur of naar een andere plek en zeggen, hier is of hier komt. Maar toen dacht ik ineens, nee, ik wil eigenlijk gewoon naar mezelf wijzen en zeggen, hier is. Ja, ik creëer het zelf. En toen heb ik me daarop gefocust. Ja. En gezondheid. Ja, zeker. Er zit iemand in de zaal. Gezondheid. Misschien om het even naar hier te halen. Maar ik heb begrepen dat ondanks dat het podium dus vis in het water is, dat specifiek voor de meervaart ook nog misschien een tandje extra? Heb je veel dus met het podium hier vlakbij, ja. De meervaart? Ja, de meervaart heeft in die zin een speciale plek in mijn theatergeschiedenis. Zowel individueel als in de gezelschappen waar ik deel van uit heb gemaakt. Er is een gezelschap, dat heet Typisch Surinaams. Dat is ik met nog 4 andere Surinaamse comedians. We hebben daar een aantal Surinaamse kluchten meegemaakt die we bijvoorbeeld hebben gerepeteerd in ruimtes van de meervaart en ook grotendeels hebben gespeeld in de meervaart voor de Surinaamse gemeenschap. We hebben nog een paar andere initiatieven gedaan daar met grotere groepen comedians en muzikanten in de meervaart. Mijn eigen shows daar gedaan. En zo nog een paar andere projecten die we gewoon in samenwerking daar hebben ontwikkeld. De meervaart is wel een speciale. Warm bad. En jij woont altijd nog hier in de buurt, Nieuw-West? 4 minuten vanaf hier op de 4 minuten vanaf hier. ben jij nou de bekendste man van Oud-West? Nieuw-West. Nieuw-West, hallo. Het ging al mee. Het gaat de hele avond... Nieuw-West, domme, dan vergis je boek nog. Ik denk het niet. Ik denk... Nee, maar jij wordt toch wel veel aangesproken op straat? Ik word heel... Ja, over flinke namen. Ja, moet gaan. Fijne avond. Nee. Ik word veel aangesproken, veel herkend. Maar het is... Ik denk... Als je naar... Ik woon vlakbij de Meervaart. Ik zit eigenlijk tussen hier, Casa Sofia, en de Meervaart in. Als je een lijn zou trekken, zit ik echt... En dan dichter bij de Meervaart, tegen de Sloterplas aan. Ik hou van hoe men met elkaar is... In de buurt. En ik ben ook iemand... Ja, ik ben nog van de stempel dat als ik mensen zie dat ik ze groet. En soms word je daar een beetje raar op aangekeken. Ja, ik woon in Amsterdam-Oost. Dat doen wij niet, hoor. Maar over het algemeen is het nog steeds zo dat mensen gewoon teruggroeten. En zolang dat zo blijft, zal ik het ook gewoon vol blijven houden. Maar ik weet niet of ik de bekendste ben. Ik hoor misschien wel tot een van de bekendere. Ja, mensen groeten je in ieder geval. Ik wil je ook groeten, Murt Mossel. Dank je wel dat je er was. In november toer je ook weer door het hele land met je show Zilver met een beetje goud. Ga dat allemaal zien. Ja, voor de leuk. Because it's fun. Ja. Dank je wel. Fijn dat je er was, man. En we hoorden net al een klein snippetje van Als Zij Langsloopt van die beroemde rapformatie van weleer flinke namen. En dat smaakt natuurlijk naar meer. Deze is voor dat meisje. Dat ene meisje. Die kent u wel. Ze kijkt me even aan, kan nauwelijks op mijn benen staan. En ik snap niet hoe het komt, ik weet niet eens de naam. Maar ik ben helemaal gek van haar. Van die blauwe ogen, dat perfecte haar. En ik weet niet waar het is, maar volgens mij is zij het meisje van mijn leven. Ik weet het bijna zeker. Ze zit in mijn hoofd, die chick. Want als ze langs loopt, hoor ik alleen maar dit. Weer een kans gemist. De muziek wel gehoord, maar de dans gemist. Kut. En zo gaat het nou elke keer. Zo ben ik normaal nooit. Ik ken mezelf niet meer. En ik weet niet wat het is. Maar dit is zo niks voor mij. Ik ben er zo niet bij. Maar voelt ze dit ook voor mij? Ze loopt langs, ze loopt me zo voorbij. Ogen zijn een beetje bruin, een beetje groen. En als ze loopt, laat ze die heupen zo lekker swingen dat ik mee wil doen. Mijn hart stopte even toen, ze stopte bij die boy. Ze gaf een hand, hij gaf een zoen. En ik weet niet wat het is, maar volgens mij wil ze niks van me weten. Kijk maar, ik sta te zweten. Maar stel nou dat ze met haar man is. Ze kijkt me aan, ik doe of niks aan de hand is. Wat was dat? Was dat een lach of was dat ik? Was dat een move? Maar kill, ik snapte niks van die blik. Shit, want kijk, ik liep nog bijna de rood. Maar ze zit zo in mijn hoofd en straks wordt het nog mijn dood. En ik weet niet wat het is, maar dit is zo niks voor mij. Ik ben er zo niet bij. Maar voelt ze dit ook voor mij? Ze loopt langs, ze loopt me zo voorbij. Ik hoor stil als ze langsloopt. Pijn in mijn buik als ze langsloopt. Ik raap mijn moed bij elkaar als ze langsloopt. Maar bij een meisje zoals haar ben ik kansloos. Ik word stil als ze langsloopt. Pijn in mijn buik als ze langsloopt. Ik raap mijn moed bij elkaar als ze langsloopt. Maar bij een meisje zoals haar ben ik kansloos. Aan het shoppen, sta net met een sneaker in mijn hand. Zij loopt de winkel in en verandert mijn hele toestand. Passeert me, geeft me heel even een smile. Wauw, die mond, die lippen, die vaart, die stijl. En ik weet niet wat het is, maar het is zo typisch. Ik sta met mijn mond vol typisch. Terwijl ik jou zo graag met haar wil praten. Ze doet met me doen en me laten. Lag op zijn minst een rugzak al. Murt Mossel samen met Seth Fit en de Flexicon, oftewel de formatie Flinke Naam, met een van hun hits Als Zij Langsloopt uit 2009. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Schrijver en dichter Abdelkader Benali is een rasverteller met tientallen boeken op zijn naam. Hij debuteerde in 1996 met de roman Bruiloft aan Zee. Dat werd bekroond met de Geert-Jan Lubberhuizenprijs. Daarna volgden nog vele, vele boeken, dichtbundels, toneelstukken en nog meer prijzen. Ben Ali werd geboren in Marokko, verhuisde als vierjarige naar Rotterdam, maar is sinds enkele jaren trotse bewoner van Amsterdam-Nieuw-West. Speciaal voor dit stadsdeel schreef hij een gedicht, bedoeld om de bakstenen straten van de wijk te sieren. Ja, dan kan je maar één ding zeggen, en dat is welkom, Abdelkader. Ja, dankjewel, Merel. Welkom. Jullie welkom in Nieuw-West. Ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Welkom. We gaan het uitgebreid hebben over het gedicht zometeen. Je gaat het ook voorlezen. Ja. Dat gedicht beschrijft de geschiedenis van Nieuw-West. Ja, ja. Maar de geschiedenis van Nieuw-West, dat voelt alsof het nog... Dat is nog niet zo lang een geschiedenis. Nee, dat is niet zo'n hele lange geschiedenis. Maar het is wel een revolutionaire geschiedenis. Omdat eigenlijk alle ideeën, onze moderne ideeën over hoe we moeten wonen, zijn ontstaan in Nieuw-West. Wist je dat Nieuw-West het eerste verkeersrotonde van Nederland heeft? Nee. Echt waar? Ja, die is hier bij de Sloterplas. De gedachte dat je bijvoorbeeld dat het huis een bepaalde lichtval moet hebben, is bedacht hier en gematerialiseerd in huizen in Nieuw-West. Maar was het een soort experimenteel? Het was experimenteel. Precies. Van Eesteren, de grote bouwmeester van de vorige eeuw, die kreeg de mogelijkheid in dit stadsdeel om, wat platteland was en Amsterdam moest uitbreiden, om al die ideeën over het goede wonen te verwezenlijken. Ja. Hele moderne ideeën die daarna generaties hebben beïnvloed. Wist je dat bijvoorbeeld de speeltuin, zoals we die kennen, hè, die stalen iglo's ja, en zo, ja. Ook gematerialiseerd in Nieuw-West. Dat moet je ophouden. Ja. Dat de wc niet in de tuin staat, is ook bedacht in Nieuw-West. Het ziekenhuis is bedacht in Nieuw-West. Letterlijk alle ideeën over het moderne wonen, die nu wereldwijd worden toegepast, in de embryonale fase zijn die ontwikkeld. Maar wanneer was dat dan? Want dat in de jaren 30, de wereld verandert, Nederland verandert. De steden groeien, maar ja, je kan die mensen niet meer zoals in de Jordaan of in de Pijpen, weet je wel, in die kleine bedompte huizen. Dat moet anders. Ja. En dan gaan mensen als een Van Eesteren of een Jacoba Mulder, hè, vergeet niet de vrouwen in dit verhaal, Jacoba Mulder, grote de linkerhand van Van Eesteren, die gaan dan nadenken, hoe kunnen we het sociale wonen, hoe kunnen we in dat wonen mensen de mogelijkheid bieden om net als de rijken eigenlijk te genieten van de lucht, het licht en het landschap. Nou, ja. Nou gaan we jouw gedicht, hè, de geschiedenis van Nieuw-West, dat ga je voorlezen. We gaan hebben dan in stukken gaan we dat opdelen. Ja. Mag ik jou verzoeken om het eerste deel voor te dragen? Oké, ja. Dit eerste muurgedicht begint als volgt. Ooit stond je hier op weilanden, tussen gras en groen en grieten. Sluit je ogen en hoor de wind die in je woont en tekeer gaat. Toen gingen we de wereld veranderen, zodat jij en ik en jij en hij en zij en hun en hen werd wij en alles ertussenin er mogen zijn. We maken de hemel groter, de straten breder, het hart klopt als de wandelaar gaat. Ja, mooi. Ja, dus Sam van der Pol die hier zit is initiatiefnemer. Dat is de man. Je wijst naar de meneer die hier zit. Dat is een oud bewoner van Nieuw-West. Een stuk lang. Nou ja, je woont toch al wat langer dan ik. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik ben een nieuw oud bewoner. En die kwam met het idee van poëzie moet onderdeel zijn van Nieuw-West. Maar toch, hè, wat Nieuw-West zit in de lift. Daar is iedereen het over eens. Het is echt prachtig mooi geworden hier. Maar in de jaren 80, 90. Toen had de vloedering hier ook wel een beetje toegeslagen. Ja, maar dat is ook zo. Dat is het interessante is, Van Eesteren bedenkt Nieuw-West en bedenkt het idee van, je moet de arbeider moet in de Jordaan op zondag, als hij vrij heeft, helemaal over de Jan van Galenstraat kunnen lopen om bij de Sloterplas de zon te zien zinken. Ja. En dan terug naar huis. Nou, in de jaren 80, als je over de Jan van Galenstraat ging, kreeg je een mes tussen je ribben. Die Sloterplas haalde je niet. Nee. Als je eenmaal in Nieuw-West was, was dat weer de jaren 90. En dan, weet je wel. Dus dat was een tijd waarin dat Nieuw-West, ja, daar ging je niet naartoe. Weet je wat het is? Toen ik het huis kocht in Nieuw-West, 3 jaar geleden, ging ik bij de notaris passeren. En die notaris zegt, meneer, u gaat in Nieuw-West wonen. Hij zegt, ik ben al 10 jaar niet meer buiten de ring geweest. Dat zei die notaris. Dat zei hij met een soort van trots. Ja. En toen dacht ik, oké, dus dat is, daar komen we dus vandaan. Maar een nare notaris. Hele nare man. Hoe heet ik heb wel deze mijn notaris? Geld gekregen, maar voor de rest, en deze quote. Ja. Maar wat ik wil zeggen, dus dat luchtje hing om Nieuw-West. Nou, ik kan je verzekeren, de afgelopen drie jaar is veel gebeurd in de wereld. Zeker. Wat betekent dat ook? Dat heeft gevolgen voor hoe we leven en werken in Amsterdam. En Nieuw-West is nu een stadsdeel geworden. Grootste stadsdeel van Amsterdam. Meer inwoners dan Maastricht. Mm. Als het onafhankelijk zou zijn, zou het denk ik de tweede of derde stad zijn van Noord-Holland. Iedereen wil naar Nieuw-West. Ja. Ik snap het soms zelf ook vanavond. Niet. Het is ook heel... Ja, nu jij nog, ja, Erik. Ja, ik vond het wel... En dan gaat het hek, op slot. Geen kip meer in. Laten we naar deel 2, want we willen natuurlijk vooral jouw prachtige werk horen. Oh ja, natuurlijk. Ja, sorry. Ja, dit is het tweede gedicht. Dat hangt ook ergens in Nieuw-West op een wand. Stop. Blijf even bij mij staan. Verhuiswagens komen en gaan. Maar jij niet. Jij blijft en kijkt. Volgeladen fietsen de kamelen van deze buurt. De zonsondergang tegemoet. Waar het zand van de Noordzee overgaat in de schepen van de Oostzee. Hier ligt de wereld aan je voeten. Zet een stap, haal diep adem, laat dan los. De toekomst zweeft je tegemoet. Prachtig weer. Ja, omdat ook hier natuurlijk de gedachte van Eesteren. Je mag hier dromen. Je mag hier jezelf zijn, je kan hier groeien. Nou tipte jij ons ook het café waar we vandaag zitten. Casa Sofia, waarvoor dank sowieso. En Mohamed Mahdi is niet alleen eigenaar van dit café, maar ook de directeur van de cultuurorganisatie El Hijra. Literatuur staat hoog in het vaandel. Hoe belangrijk zijn de muurgedichten van Abdelkader in deze wijk? Nou ja, kunst is heel belangrijk voor deze wijk. En dus literatuur is belangrijk. En mensen als Abdelkader zijn heel belangrijk. Wat betekent... Dankjewel, Mohamed. Ja. Ja. Ja, wat betekent... Nou ja, welke invloed zie je terug? Welke invloed zie je terug? Nou ja, er is wel wat gebeurd natuurlijk. Ik ben zelf hier in Nieuw-West komen wonen... van het supergezellige Oud-West overigens in 2001. Dus iets meer dan 20 jaar geleden... En toen zag er Nieuw-West er minder gezellig uit. Hmm. Maar goed, de stedelijke vernieuwing was al in gang gezet. Al die positieve dingen waren al begonnen. Maar je ziet nu pas eigenlijk de vruchten. Je ziet nu dat fysiek eigenlijk Nieuw-West eigenlijk op niveau gaat komen. Maar sociaal lopen we nog een beetje achter. Ja. Dus je hebt wel mooie huizen... Maar heb je ook al genoeg mensen die ook die mooie huizen kunnen betalen? Ja, ja, ja. Snap je? En wat voor beeld krijgt zo'n stadsdeel dan ook? Hè? Gentrificatie is natuurlijk ook wel een woord wat regelmatig valt. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Ik bedoel, bij mij in de buurt, daar worden dus echt wel woonpaleizen neergezet. Het begint bij zijn ston. Ja, ik snap echt niet wie dat nog kan betalen. Maar dat is gewoon... Maar daar was sociale woningbouw van 500, 600 euro per maand. En daar woonden ook mensen heel erg gelukkig. Maar spreek je dan wel eens mensen die er ook van balen? We raken de buurt kwijt. Ja, ik word uit mensen buurt, balen, ja. Mensen komen in verzet. Mensen roepen het stadsdeel, de gemeente... maar ook de woningcoöperaties te orde. Hartstikke goed. Tegelijkertijd, ik ondersteun het allemaal... maar tegelijk vind ik is het ook goed voor Nieuw-West... dat fenomeen gentrificatie optreedt. Een beetje een lullig fenomeen. Maar gentrificatie is eigenlijk niks anders dan wat er altijd gebeurt. Ja. Mensen verhuizen, mensen migreren binnen steden. Jonge mensen, bijvoorbeeld de jonge mensen bij mij in de wijk... Die weten helemaal niks over Nieuw-West jaren 80, 90. Ja. Die zien alleen maar, wauw, park, wauw, speelplaats, wauw. Als je hun vertelt van, weet je dat het hier heel erg slecht is gegaan... en dat we zeggen, dat weet ik niet, ik zie alleen maar mooie dingen. Maar er zit wel een gevaar in natuurlijk, dat je op een gegeven moment een situatie krijgt... waarin de huizen steeds duurder worden, de koffie kost 6 euro... en mensen die dat niet meer kunnen betalen, die worden steeds verder weer... nog weer verder. Nou, dat is nu aan de hand, maar dat kunnen wij als inwoners van Nieuw-West niet oplossen. Dat moet de politiek oplossen. Ja. Er komen verkiezingen aan. Dus ik zou zeggen, stem sociaal. Want dit is echt een opgave. Wat gaat er gebeuren als onderwijzers, als verpleegkundigen... als mensen die deze samenleving draaiende houden... niet meer kunnen wonen in de stad waar ze werken? Ja, ik onderstreep dat helemaal. Een oproep. Ja. Ja, dat is echt, 22 november gaan we ook weer stemmen. Ja. We moeten langzaam gaan afronden, Erik. Oh. Nou, we moeten gaan afronden. Kijk, er is één ding dat moet altijd gebeuren in deze rubriek. Dat is een ijzeren wet. Dat moet altijd worden gevraagd. En ik ga het aan jou vragen, Mohamed. Ja.